Very good like Alex, Ovics, állja meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na! Podcast! Üdvözlet nektek, srácok! 97. podcast, arra szolgatunk a 100. felé, de hát nagyon ügyesek vagyunk, mert hogy OVS-re akarjuk húzni a 100. Úgyhogy köszöntök mindenkit, itt van velem Agropanda Lali és Alex. Szevasztok! Sziasztok! Nem kaotikus, hogy egyszerre köszöntötted be a szereplőket, de... Hát így akarom most már csinálni, mert 97. adás, gyorsabb, most érted, másfél órán keresztül azzal szórakozunk, hogy mit, hogy, hogyan, szerintem most már aki igazi podcast rajongó, meg aki nem igazi, csak hamisítvány, az is tudja már, hogy hogyan szoktunk, meg hogy vagyunk, meg blablabla. Bla, bla. Viszont Marci nem lesz. Meg Ryan sem. Jó, hát az... Hát meg Ryan még szép, hogy nem lesz, hiszen... Get the camera! Mami! Mami! Bocsánat, beteg vagyok, emiatt nekem lehet ilyeneket. Igen, Lali picit beteg, meg a... meg Náthás is. Aha, köszönöm. Köszönöm. Jó van, egyébként, hát most ugye az előző adás az egy gaming adás volt, az sokaknak tetszett, sokaknak nem tetszett. Én nagyon élveztem. Igen, Balázs nagyon élvezte, hát a végére ideért körülbelül. Én pedig megtanultam Minecraftozni. Lali Minecraftozott egy picit, és azért a megtanultunktól szerintem még messze vagyunk, de mondjuk már haladsz a cél felé. Viszont most igazi. Most igazi. Fogunk építeni. Hát azt beszéltük egyébként, hogy most már így sztorizgassunk, tehát hogy ne legyen most semmi különleges olyan dolog, ami eltereli esetleg a figyelmet, hanem szintiszta sztorizgatással fogunk előre haladni és előre menni a műsoradásba, aztán persze még szinte 100%-ig biztos, hogy dumálgatni is fogunk majd teljesen off témákról, de hát ez podcast, szóval. Simán belefér. Simán belefér. Na Lali, mesélj nekem valamit, mi a helyzet, hogy vagy? Ügyes kezdés, nagyon jó felütés, dörög az jég, majdnem elvert a jég, de úgy élek, virulok. Konkrétan mire akartál rákérdezni, hogy csak az idő? Szerintem. Én azt hittem elmesélt, hogy a drónot leesett az ég. Igen. Mondom, szerintem itt mindig ilyen technikai dologról van szó, hogyha Keveri rá kérdez, hogy Mizu veled, akkor mit is történt valami? Egyébként nem is érdekli, igazad. Alapvetően érdekel, csak az igazából... Azt hittem, azt mondod, hogy alap. Itt van. Nem, hát most, ha Balást kérdezem, mindenki tudja, hogy mire gondolok. Ha és Lali... nem. És nem. Most semmi nem, akció ezen nem a volt? Ezen a héten semmi nem történt. Igaz, a jég se vert el az autódat? Még csak kedv van. És még csak kedv van. Jó, igaz, tehát még akár bármi történt. Engem meg azért nem kérdezel meg, mert most nem vesztem össze senkivel. Vagy csak egyszer még, nem tudsz róla. Még. Tehát, ja, meg még, hát kedv van. Még. Nem tudom, velem kapcsolatban mi szokott lenni? Viszont velem kapcsolatban is van valami, hát veled mindig történik valami érdekesség, ami szerinted, csak szerinted érdekes. Ja, és abból ilyen off témát kerekítek, nem a... Igen, és akkor ugye a végén ülünk, hogy hát jól van, oké. Okay. Jó adás volt. Mit akarok mondani, mielőtt Lali belekezd a drónozásba, most van egy eléggé bő listánk, amiről beszélhetünk, úgyhogy szeretném, hogyha ebben az adásban átfutnánk rajtuk, bár ez a podcast sose lehet tudni, de van szerintem pár nagyon érdekes téma benne. Ne. Az egyiket direkt legfelülre raktam, mert szerintem ez legkirályabb dolog, ha ez kijön idén. De... E-ink billentyűzet? Igen. Én azt hittem, hogy ha módosítasz valamit, nyomja a file per e-mail küldése az együttműködőknek gombra. Az Lali írta oda, direkt neked. Tehát... Igen. Használati utasítás kezdőknek. Figyelj, alapvetően ennek az e-inknek, ennek mi értelme van azon túl, hogy... Hogy, hogy nem látom, hogy, hogy mi értelme van. Tehát, hogy tudja változtatni a... Füzet, csak rosszabb. Képzeld el azt, Kaveri, hogy mondjuk játszol egy repülőgép szimulátorral, tegyük föl, ilyeneket szoktál csinálni, bekapcsolod a gépedet, és ahogy elindul a repülőgép szimulátor, a megfelelő gombokon feltűnnek azok az ikonok, amiket tudsz használni mondjuk a tolóerőhöz, a fékszárnyakhoz, és nem G betű lesz a fékszárnál, vagy a futómű kiengedésnél, hanem egy ikon, ami erre utal. Hát csak hogy ehhez igazából azt, támogatnia is kéne gond, majd a... De hát ez sima kijel, tehát olyan, mint az e-book olvasó, tehát annyi különbséggel, hogy, hogy ott nem szöveg lesz, hanem pixelek, és akkor abból akkor lehet össze. Mondjuk ezt így skinezni, mondjuk például, igen, hogy egy igen. mintát kirajzol igen. például? Igen, na most képzeld azt a funkcionálitást, hogy te elindítasz egy Photoshopot, vagy egy Lightroomot, és az összes toolra kicseréli a billentyűzetedet. Tehát és akkor nem kell azt nézni, most akkor Ctrl és Shift, hanem oda lesz, hogy mit tudom én, a V a vágás, az E a size, érted? Aha, és ahogy lenyomod mondjuk a shiftet, vagy a kontrollt, bocsánat, a hátvörgésért, akkor megváltozik dinamikusan, annak megfelelően, hogy a billentyű párossal mit érsz el. És ennek, ehhez nem kell a szoftvernek a támogatása, tehát nem az kell, hogy, hogy a Photoshop, vagy a repülőgép szimulátor, vagy az autóversenyprogram ezt támogassa, hanem az kell, hogy az a szoftver, ami irányítja a billentyűt, az tudja ezeket a shortcutokat. De tudja, azért... hogyha... Ennek tudod, hol lesz a legnagyobb hátránya? A játékokban. Ugyanis a játékban, mondjuk egy first person shooterben, vagy egy third person shooterben, nagyon sok olyan billentyű van, amit alapból te nem biztos, hogy használsz a játék során. Na most azok is meg fognak jelenni, és ezek csak össze fognak téged zavarni. De nem, mintha nem állíthatnád vissza alaphelyzetbe, betűkre, tehát hogy... Igen, nyilván gondolom, hogy nem, erre nem gondoltak. Tehát mondjuk még nagy funkcionalitása akkor van, hogyha mondjuk mondjuk én kifejezetten angol billentyűt keresek, hogy a konzolt elő tudjam mondjuk keresni, akkor csak ugye fenn megnyomok egy eng gombot, és akkor az angol billentyűzetre cserélődik le, és még látom is, hogy hol van mi. Úgyhogy szerintem amúgy egy tök baromi jó dolog, így haladnánk legalább a billentyűzettel is, hogy így fejlődne. Szerintem is. Alapvetően jól néz ki, de én így gyakorlati használt különösebben azért nem nagyon látom. Tehát ez, ez egy... Látod, Káveri, ebből is látszik, hogy te nem armázol. De most oké... Okay. Hogy ez egy nagyon jó feature, de annál nem több. Tehát... Igen, tehát igazából ezt tudod, mi fogja eldönteni ezt az egészet, az ár, hogy mennyibe fog igen, kerülni. Igen, ezt nagyon jól látom. Tehát ha mondjuk lesz egy, mit tudom én, 9000 forint, nem, ez ilyen 60000 forint valaki lesz szerintem. Rakja már be, légy szíves, bocsi. Tehát szerintem ez ilyen, Oké, elkezdem tölteni. 40-50 ezer forint kezdetben mondjuk. Jó, azért mondjuk az e-book olvasó is honnan indult, és most hol van. Tehát azért nem kell ezt annyira komolyan venni. Ha ez tényleg elterjed, akkor körülbelül ugyanennyibe fog kerülni megcsinálni, mint egy e-book olvasó. Tehát ilyen, ilyen 6-7 ezer forintban már megvan. Nekem az a, az, szerinted... az ellenvetésem, hogy nem fog ez, tehát hogy nem, nem biztos, hogy ez el fog terjedni, mert hogy, hogy nem, nem érdekli azért ez annyira az embereket. Egy hát, e-book olvasó sokkal haragulj, populárisabb, de... nem haragszok, de... tehát sokkal populárisabb dolog, mint... Nem haragszok, egy... de nincs igazad. Nem, szerintem mondjuk egy Vegasnál tök jó lenne, ha csak ha nem kéne utána néznem, hogy melyik kombináció mit csinál, hanem rögtön itt lenne a billentyűzetem. Igen, hogy, én hogy ez nem a azt cut. Mondom, hogy nem tök jó, én azt mondom, hogy igazából nem lesz akkora bázisa, amekkora miatt ez ilyen tömeggyártásba lemehetne. Tehát most könyvet jóval többen olvasnak, mint ahányan Sony Vegasban vágnak, meg ahányan armáznak. Tehát ennek biztos, hogy meg lesz egy rétege, egy mit tudom én, a gamerek, meg mondjuk a videóeditor, és nagyjából mondjuk azért ennyi. Azért az Adobe tudsz használók, a 3D-sek, de és azért minek? Ennek ez egy elég nagy bázis. Az a baj, hogy ez, Káverinek ebben igaza van, ez egy elég szűk réteg, de Káveri, emlékszel még, hogy mit mondtam a falra szerelhető akkumulátoros témáról, ja, vagy az, meg az autókról? Hát, hogy tehát több én az egész jó. Semmi értelme, igen, ez. Ja, nem, azt én mondtam. Hol is laksz? Tehát, ez egy olyan dolog, amit, hogyha megvesznek a gazdagok, akkor valahogy elkezdik tömegbe gyártani Kínába. És ha onnantól kezdve egy hétköznapi ember kitalálja, hogy mondjuk rakjunk a, hú, nem tudom én, távirányítóra is ilyen gombokat. Vagy azonban hirtelen semmi nem jut eszembe. Tehát kitalál egy olyan hasznos célt ezeknek. Ami nem ez a useless kategória, igen, hanem... akkor ott már nem horror áron fogod megkapni az adott eszközt, hanem megkapod jó áron, mert már azt kidolgozták, hogy hogyan lehet ilyen kicsibe ezt elkészíteni. És mondjuk már az Xboxodon nem ABXY van, hanem pont az a feature, amit elérsz a gombokkal. Tehát, hogy szerintem ez tök jó, de aztán... Nekem is tetszik, nekem csak egy bajom van vele, hogy az ár. Tehát, hogy lehet, hogy ez olyan húzós lesz, amivel... Tehát ti mennyit adnátok ezért? Ha most ez ott lenne a boltban, és azt mondanád, hogy mi az a határ, tehát ne a hú, de jó lenne ennyiért, hanem az a határ, amiért befektet, tehát amennyire megvennéd. Amennyire maximális összeg. Ha fel tudnám használni, és itt két részre bontanám a választ, ha fel tudnám használni, pénzt keresnék vele. De most így alaphelyzetből. 100 000 forintot mondjuk, vagy 80-at, annál többet biztos nem. Ha nem keresnék pénzt vele, csak hobbi lenne, 30-nál többet biztos nem. Tehát most de várjál, nem 30-nál többet nem keresnél. Mert hogy én nem, tehát nem hiszem, hogy jól értelmezted a kérdést. Mert hogy én most bemegyek a boltba és szeretnék egy ilyet venni csak azért, mert cool, meg látom, meg mit tudom én, meg hasznos, meg sokkal egyszerűbb így használni mondjuk a Photoshopot, akkor azt mondom, hogy maximális, de nagyon durván maximálisan 15 vagy 20 ezer forintot adnék. Igen, jó, Alex, erre Alex, többet figyelj, nem. Alex, én azért bontottam ketté a választ, mert hogyha ezzel pénzt keresel, tehát visszahozza az árát, akkor megadod érte a többet, tehát akkor kiadsz érte 80 ezer forintot, hogyha neked a workflow-dat, ez annyira felgyorsítja, hogy pénzbevételed van belőle, tehát effektíve, nominálisan mérhető, plusz bevételed van. Na jó, csak most ugye kitaláltál egy ideológiát, de hogy alapvetően te, mint átlagember... Várj, ez nem ideológia, hogyha megnézed, akkor vannak olyan szoftverek, amiknek az otthoni felhasználása, tehát amiből nem tudsz pénzt keresni, az mondjuk 40 dollár, amivel pénzt tudsz keresni, az meg 800. Ez pont én ezt értem, csak ez szerintem nem olyan cucc, ami, tehát nem olyan, mint mondjuk egy autó, érted, amivel azt mondta, hogy igen, ezzel pénzt keresek. Ez igazából, most őszintén szólva... Ez egy gimmick jelen pillanatban. Hát ez egy nagyon geek cucc. Ez még mindig az okosóra alatt egy szinttel nekem. Tehát én az okosórával is tisztában vagyok, hogy még az is egyelőre egy olyan cucc, hogy aki ilyen érdeklődés. De hogy ez aztán meg még jobb szerintem. De lehet, hogy tévedek. Javítsatok ki. Kábel, mint hogy a b-nél. Ó, te is. Egyébként. Tudom, én most kicsit vicceskedtem, de lagolva beszéltek, én éveken keresztül ezt csináltam. Hát laggolt egy picit a TS, megint az ATV-t lövik sajnos ezt a szolgáltatót, úgyhogy ezzel túl sok mindent nem tudunk csinálni. Figyelj, igazából... De érthető volt, amit elmondtam, nem? Én erre azt tudom mondani, hogy szerintem borzasztóan jó, de ilyen 10 000 forint körül satszolnék akkor árat neki, hogy akkor azt mondom, hogy akkor az tök jó, akkor tényleg vegyünk egyet, nem? Hát egy tízesére el se gondolkodnék, de mondjuk amit te mondtál, tehát ez a 20 000 forint az, amire azt mondom, hogy jó, hát most egyszer veszek egy ilyet, kiadok. Az már, de Lali ez a 80 000 ez. Azt szerintem az rettentő sok. Azt szerintem nincs ember, aki ezért, vagy van, de mondjuk annyi, amennyi mi az a nagyon drága telefon, ami ilyen tök gagyi, csak... Vertu? Ja, ilyen, tehát ez a Vertu, tehát a 80 000 forint az a billentyűzetek Vertuja lenne, ha ennyibe kerülne, mert egyszerűen... De hogyha a produktivitásodat növelné... De tehát... tök mindegy, Lali, a produktivitás 80 000 forinttal semmi nem, egy billentyűzet nem... Az, ráadásul egy csomó Photoshoposnak én is szoktam, ott van a Ctrl-S, ja... Ők már vakon kezelik. Igen, tehát hogy azt mondom, tehát nekem is a kontroll így, kontroll úgy, kontroll amúgy eszembe nem jutna átkonfigurálni, mert baromira zavarna. Sőt, vettem ugye egy laptopot, és azon fel voltak cserélve a funkció gombok miatt két dolgok, és egyszerűen át kellett a BIOS-ba állítanom, mert nem akartam azzal szólni, hogy átállítsam, tudom. Tehát... Igen, de mondjuk én minden pro Photoshop használó, nekem borzasztóan megkönnyíteni, ugye a... De mondjuk bármilyen programot, amit... Te szórakoznál annyi időt vele, hogy beállítsad? Tehát nem, eljutnál de, arra, hogy... De akkor olyan, tehát, hogy ha már egyszer valaki csinál egy ilyet, akkor adjon hozzá egy drivert, amit felraksz, és autóra érzékelje, hogy te mit csinálsz éppen. De annyira, hogyha én lerakom a tálcára a Photoshopot, akkor váltsam vissza normális billentyűzetre. Akkor azt mondom, hogy talán a 20 000 forintot megérte. Érted? Tehát... igen, mondjuk a szoftver itt azért nagyon lényeges. Tehát ha mondjuk olyan, hogy amit te is mondasz, például egyes játékokat alapvetően alapból felismerni, és mit tudom én, elkezdesz chase-ni, akkor lenne egy külön ilyen bomba ikon, tudod, az egyik gombon, akkor sem használnám egyébként. Felnőtt tartalmú videókat nézel, akkor a legjobb jelentek visszatekerés a funkció. Hát sok minden bejelentés. Legjobb ilyen best of. Nagyon sok a piaci résem. Ilyen best of gomb. Amit akartam még mondani, ha már telefon, most így átváltam a témát, és most már tök annyi lett attól, hogy bemondtam. Ugye megjelent a Samsungnak az új strapabíró telefonja. Hely, de csúnyázat. És az egy dolog, hogy csúnya, mert az nem arra való, hogy szép legyen. Várjál, ellenben... Alex, mondom a lényeget. És szar a reklám. Na, várjál, de én szeretném, én ezt Facebookon elkezdtem rage-elni, de Lali rám szólt, hogy ezt majd az ott adásban. Tehát én, mint újonnan... Én, mint várjál... Reklám, azt nem láttam, bocs, én, mint, addig nézem meg. Mint új Android felhasználó, én azt mondom, hogy aki látta ezt a reklámot, én, mint új Android felhasználó, azt mondom, hogy az Android nagyon szuper, nagyon szeretem. Na most, a jobb, én használat után, és nagyon sok iPhone használat után, én azt mondom, hogy nekem sokkal jobban tetszik, mint az iOS. Az is tetszik, de ez jobban tetszik. Ellenben most már rájöttem, hogy miért nem adnak, tehát miért mindig az Apple és az iPhone a piacvezető. Rájöttem. Ugyanis a Samsungnál gyerekek csinálják a reklámokat. Tehát ja, ezt látom, igen. Amíg az Apple-nek van egy nagyon durva marketingje, tehát csinálnak egy olyan laptopot, amin nem fut semmi, de azt úgy eladja neked, hogy az meg fogja váltani az életedet, és te el is hiszed, majd megveszed. Érted? Tehát ezek meg csinálnak egy olyan marketinget, csinálnak egy túra... színész. Csinálnak egy túra telefont, és nem mutatja meg, amire kíváncsi vagy. Ez megőri. Tehát mire vagy kíváncsi egy ilyen túrázó, strapabíró telefonnál? Elcse vízbe, dobja neki egy fának, nyomja neki a bicikinek. Ezt akartam mondani, minden pillanatban vártam, hogy mikor esik ki a kezéből. Essen ki a kezéből, karcolja össze a kijelző, dobja neki egy fának, erre fel, már majdnem mondtam, hogy most egy csúnya foszót, de erre fel, mennek ott az erdőbe, két darab ilyen ékszer, és csinálnak egy selfie-t. Ezt, tehát mutassa meg nekem, hogy mennyivel jobban tudja fogni a térerőt, mivel túrázok, a GPS jele mennyivel erősebb, a képernyő hogy nem karcolódik, az akkumulátor mennyivel többet bír, és hogyha elejtem, mennyire nem fog összetörni. Nem. Menjél ott az előre megrendezett stúdió dzsungelben, Hollywoodban kettő darab lépcsőfokot fel le, és selfie-z egyet. Ezért nem adnak el több Samsungot, mint tizét iPhone-t. Tehát értem én ezt. Tehát igen, erre kíváncsi. Én most belepörgettem, és egyébként nem is értem, tehát most az egy dolog, hogy nagyon gagyik a színész, tehát így megértsélet a szám, nem baj, jó, ez most még két órát fölveszünk, tehát hogy ugye ez a mosoly ott van, és akkor tényleg ez, hogy szelfiznek az erdőbe. Én például, ha ezt az Apple csinálta volna, valami olyasmit tudnék elképzelni, hogy jön egy cross motoros, leugrat egy irgalmatlan nagy hegyről, és akkor kiesik a telefon, átmennek rajta, lassítva, még négyen. Igen, lassítva, hogy pörög a telefon a izén, a földön, meg aztán nekivágódik egy fának, majd beleesik egy folyóba, ahol ugye egy underground, tehát így bemegy a folyó alá, és így mutatja a kamera, hogy az szemnél szebb halak úszkálnak át rajta. Igen, tehát aminek közel is, de jól néz ki. Én még egyet azért el tudok képzelni az Apple reklám végére. Ami? Becsapódik egy hatalmas nagy meteor, és telibe kapja a telefont. Igen, és akkor ilyen, igen, telibe kapja a telefont, de az Apple tulajdonos az így túléli, és így utána ilyen hófehér ruhába, nem, hófehér fogakkal. A telefon túléli. Ja, hogy túléli a lényeg. Nem, és egyébként, tehát abban igaza van, hogy nem csak az, hogy gyerekek csinálták, hanem vak és süket gyerekek. Tehát most őszintén szerinted, de tényleg, szerinted egy túra az így néz ki, ahogy láttátok ebben a reklámban? Azt képzelem el, emlékeztek a Falloutban, amikor fel kellett robbantani az atombombát? Azt képzelem el, hogy ott áll az atombomba mellett selfizik, felrobban, és a telefon meg ott van a porban, tudod, és még mindig veszi a videót. Tudod, tehát, hogy valami ilyesmi, de ez, hogy ott megy két kört, és akkor selfizik, egy semmi értelme, én nem fogom megvenni, és akkor... nekem kellett túra telefon, és én nem selfizésre fogom használni, mint túra. Tehát, hogy... No. És akkor tudod, felhúz. Ez a kiírják, hogy 5 megapixeles frontkamera. Az kell a túrához! Igen, de most őszintén... Tehát nem, ezt egyébként én itt megnéztem a telefont, meg elolvastam, de a reklámot nem kattintottam le a videót, de Lali, beraktad a leírásba egyébként? Hogy a viharban raktam volna be? Hát ja, ez... Komolyan képzeld el azt, amikor ilyen jó kis nyári 45 fokba a pirisben, így éppen eltévedsz egy ilyennel. Mi az első gondolat? És elkezdett szelfizgetni. Mi az első gondolatod, igen, tehát, hogy... Jaj, kezdek kiszáradni, lövök egy kis szelfit. De gyerekek, de tényleg az kellett volna, hogy megfogja, mit tudom én, csinálnak egy ilyen jelenetet, hogy eltéved a csávon, meg esik, szakad az eső, és ahogy lepereg a víz a telefonról, tudod? Tehát mert ez egy túra telefon strapabíró, porálló, beledobja véletlenül az izébe, a homokba, és akkor felveszi, semmi baja. Tehát, hogy kreatív, tehát mert egy túra telefon nem lehet szelfizéssel eladni. Hát ki volt ez a hülye? Ráadásul ez tényleg egy réteg termék, tehát aki... Igen, aki... Tehát... Tudod, kit raktam volna be egyébként most viccet félretéve? Például melósokat, tudod, ilyen sárga sapka, kiesik a Caterpillarből, tehát ami ilyen tök vagány, meg jól néz ki, meg tudsz vele azonosulni, akkor is, ha nem vagy melós. Csak azt látod, hogy hú, tök jó nagy gépeket nyomulok, és mennyit bír, meg mit látsz? Megveszed a telefont, és így egyből tudsz markológépet kezelni. Igen, de hogy, mert azért az Apple tényleg ezt adja el, hogy mire jó az új 6S, vagy mi is, vagy S6, mert ez nem tudom, mert ez igen, is elég vicces. Igen, és akkor olyan appok, amikkel tudsz kezelni dolgokat. Igen, hogy az Apple-t hőmérőzöd, az életedben nem ültettél semmit, de hú, de megláttam ezt a reklámot, és már is Apple-t akarok hőmérőzni. De igen, de nem ezt csinálják, és nagyon ügyesen. De, és nagyon ügyes, tehát azt mondom, hogy ez a marketing, az csillagos 5-ös. Tehát tök mindegy, mit adnak el, aki vezeti azt a marketinget, az egyszerűen sziporkázós 5-ös. Tehát, de viszont ez a Samsung, ez sose volt jó. Gyerekek, ez sose volt jó. És ez szerintem ezért látszik meg náluk ez a hatalmas drop, ugye, hogy még mindig az iOS vezeti a piacot, mert amúgy nagyon jó telefonjaik vannak, most már én is tapasztaltam, és... A telefonért veszik meg, nem a reklám. Igen, tehát egyértelmű. Attól függetlenül, viszont akkor ez a reklám meg mi a francnak kell? Tehát, hogy ez, most megnézi egy túrás, aki a célközönség, akik túráznak, itt van Lali, megnézi, és ugye mit keres Lali? 40 kilométert kell sétálni, akkumulátornak háromszor annyit kell bírnia, térerőnek háromszor olyan erősnek kell lenni, ha elveszel igen, valamire. Ultra power saving üzemmód, hogy 20 napig bírja a telefon, lejted, betörik, nem törik be, vízbe csomagba beleraktam volna egy ízét, ilyen powerbanket, tudod, hogy utána igen. Is fel tudja tölteni. Tehát egy csomó dolgot ki lehetett volna használni. Elejted, beleesik a táska aljába, megüti valami. De nem, mész, és akkor igen. Mi a legfontosabb, hogy van front-facing kamera, ami 5 megapixeles, és tudsz vele selfizni akkor, amikor kell. Hát ez rohadt hasznos lesz majd a lakatlan szigeten. Szét fogom magam selfizni. Hogy ezt amerikaiaknak adták el ezzel a reklámmal, ezért lehet, hogy a nagyon kényelmes az amerikaiakra. Az amerikaiak se ennyire tufák, hát ne csináljuk már. Egyébként igen. Ennyi tisztelet lehetett volna bennük. De tényleg, tehát ez, ennél rosszabb reklám nincs. Tehát ennél még az is jobb lett volna, ha megfogják a telefont, fölteszik egy ilyen fehér háttér elé, és kiírják fekete Arial betűkkel, hogy vedd meg, mert ez nagyon jó. De is tényleg ennyit írtak valaki. Igen. Tök jó, hidd el. Bizti. Hallod, komolyan mondom, írja valaki, Bear Grylls-el kellett volna reklámozni. Az amúgy mekkora, igen. Az hogy ütött volna, nem? Hát hihetetlen. Amúgy, de tényleg. Igen, vagy az ausztrál csávó valaki szíven szúrta rája. Ja, azzal, de lett volna úgy, a telefon, már, akkor hogy hullam. Steve Irvine vagy ki, ugye? Steve Irvine. Igen, ő volt. Milyen hülye halál, hogy szíven szúr egy rá, és ezt írtak rá sírfeliratára? Nem, de az a legdurvább, hogy a csávó így krokodilokat bírkózott. Igen, de és egy gagyirája. Ha a krokodiloknak a szájába rakta a fejét, meg a kóbrát fogdosta, úgyhogy bármelyik pillanatban meghalna, és egyszer csak egy ilyen kis ratyi hal, így püff, és így ennyi. Tehát azért, ha el kell menni, gyerekek, el kell menni. Tehát egyszerűen ez hihetetlen. Mint volt ez a film, amikor mindenképpen utolérte őket a végzet, tudod, és akkor ilyen nagyon hülye módokon haltak meg, hogy beragadta keze a konyha malacba, és akkor már majdnem meghalt abba, de akkor kihúzta nagy nehezen, és akkor kiesett a rácson, vagy valami. De azt is túlélte, és igen, de az se... Destination volt. Az, hát az, az. Hát csak a trailerét igen. Láttam, de az is elég volt. Teljesen jó. De egyébként igen, tehát azért, hogy mondjam, ez azért valahol az önbeteljesítő végzet, nem? Tehát, hogy Tehát tényleg egész életében a csávó azt csinált, hogy ráncigálta az oroszlán bajszát, tessék. Tehát, amúgy igen. Ezért azért na. A cica visszanyalt. Amúgy sajna van benne valami, azt kell, hogy mondjam. És egyébként ausztrál volt, tehát nem is értem, hogy miért nem Ausztráliában halt meg. Mert ott olyan tudod, hogy így mész, jé, pók, ó, és így másnap tudom, egy nullás magnál. Igen, igen, de tudva, hogy nézd hangya, azt akkor át itt a hangya, mint egy sokkoló gyerekek, tehát... Igen, ilyen vörös hangya lerágja a lábad. Nem a vörös, és fullánkja van a hangyának, érted? Tehát ott minden meg akar ölni. Ilyen 8 mm-es állat megcsíp, és így, mit tudom én, behabzik a tüdőt, és megfulladsz. De úgy hallod, hogy né, egy légy, ah, tudod, mint a csében, amikor így meghalsz egybe, és jelesen, ah. Hihetetlen. Úgyhogy szegény, egyébként respect neki. És na igen, szóval visszatérve erre, a leggagyibb reklámok egyik, amit valahol láttam, de még a kommentek is arról szóltak, hogy így Samsung PLS. Tehát, hogy így... Mi a tulemmel? Tehát, hogy így no, stop. Tudod? Azt keresem, hogy melyik volt az a régi Nokia telefon, amelyik annyira bírta a gyűrődést, azt hiszem a 6250-es? Ó, volt az, amelyikben külön kis zseblámpa funkció is van volt. Van egy zseniális reklám egyébként, amit egyszer láttam a német RTL-en, és nem találtam meg YouTube-on. Ez azon kevés videók együtt, amiket nem lehet megtalálni. Ugye nem az a videó, amikor a targoncás tutoriál, tehát hogy... Nem a targoncás tutoriál, nem. Ez egy vagy egy Volkswagen Polo, vagy egy Volkswagen Bora reklám volt, már nem emlékszem, de szerintem Polo. És úgy kezdődik, hogy a csávó kimegy valami hát ez a San Franciscói városképet kell elképzelni, és egy baromi meredek utca, a csávókám reggel kimegy az erkélyre, kortyolgatja a kávét félmeztelenül, nagyokat ásítozik, és csak azt látja, hogy elzúg előtt egy ilyen rohadt nagy építkezési munkagép, és a csávókám meg ordibálva rohan utána, hogy állítsák meg. Gurul le a domboldalon ez a cucc, emberünk lefut, beszáll a pólóba, párhuzamos utcán így követi a gépet, végre megelőzi, és aztán így keresztbe áll előtte, és így néz ilyen nagyon eltökélt tekintettel. Jaj, ez valami rémlik. Ez megvan ez a reklám? Nekem megvan. Valami hot dog, nem? Vagy valami ilyesmi? Nem, ez Volkswagen Polo reklám. Polo reklám. Csak, hogy ez így ennyire jó. Ez körülbelül egy időben volt azzal, amikor az a merénylős reklám, tudod, az öngyilkos merénylős. Jaj, én egy ízét... Beáll a kávézóhoz, és benne az autóban fölrobban a csávó, igen. Igen, amikor a kocsiba beültek a terroristák. Ahogy az milyen morbid, tehát, hogy az még az jó, nagyon jó reklám. De még jó, hogy nem ment be, tudod, na, tévébe. Tehát, hogy... időben csak azt gondolom, az amcsi közönség kajálta jobban, a milyenket meg Európában vetítették. Én láttam egy reklámot, hogy így... Van egy fickó, ilyen nagy sportos, meg minden, és akkor néz egy hotdogost. De a hotdogos az elfordul, és elindul a Todd ilyen San Francisco utca, hát természetesen ott lehet ilyeneket forgatni, elindul lefelé a hotdogos autó, és akkor ez a fickó ilyen nagy hősi zene, de úgyis néz ki, tudod, mint mondjuk Schwarzenegger, elindul, fut utána, minden félrelöködi az embereket, tudod, odébb rúgja a babakocsit, a gyerek pont megmenekül, és akkor a végén így, de végig rohan utána a hotdogos fickó, és akkor a végén az utolsó pillanatban így van lehetőség, így eliugrik a hotdogos kocsinak, és így van lehetősége, hogy elkapja, de nem kapja el, hanem így kiveszi a izét, kiveszi a mustárt, tudod, és akkor rárakja a hotdogjára, és így bólint egyet, és beleharap, tudod? Ja, azt mondjuk fog, nagyon epic. Tehát nem fog, és akkor nem tudom, hogy milyen hotdog a legjobb, ez meg azt, tudod, és akkor... Igen. Tehát ez a tipikus overfile. Na mi ez a Bioshock és Dead Space developerei? Igen, tehát a Bioshock és a Dead Space-nek néhány developerei elszeparáltak a csapatoktól. Tehát és leléptek tőlük. És csináltak egy olyan játékot, ami, hát ahol gyakorlatilag vak vagy, de mégsem. Ezt úgy kell elképzelni, hogy úgy próbálták megcsinálni, hogy ahogy terjed a hang, te azt látod. Volt egy ilyen film egyébként, de már nem jut eszembe a neve. És azt valaki írja már le nekem, hogyha tudja, mert megnézném szívesen, hogyha jó volt, már nem emlékszem, hogy nagyon rég volt. Azt hiszem olyan volt, hogy a csávó futott, és akkor ilyen radioaktív cucc ömlött rá, és megvakult, de nagyon jól hallott, az és ilyen kéken látta. Daredevil. A jó film volt egyébként? Nem volt rossz, hát Marvel. Az alapjára épül az egész, ha megnézitek a linket. Szerintem Lali lesz is olyan kedves, és ott belinkeli nektek. És nem. És úgy igazából ugyanúgy kékesen lát, és amikor megy a, tehát ahol hang van, ott van vizuális effekt is. Tehát, hogy például amikor fúj a szél, és így látod, hogy a házon keresztül fúj a szél, az eszméletlenül jól néz ki az videóban is. Tehát az valami irratlanul király. És így ütögetned kell, meg lépned nagyot, és akkor látod be a szobát gyakorlatilag. Tehát amikor mozogsz magyarul. Igen, amikor mozogsz, hangot keltesz. És nem? Hangot keltesz, tehát tudod ütögetni is az asztalt, meg ilyesmi, és akkor ilyenkor több mindent látsz. Be. És így pattog is a hang, meg van csinálva, nagyon-nagyon jó. Nekem irdatlanul bejön. Azt azért tudni kell, hogy ez egy ilyen, inkább ilyen storyteller horror játék, tehát mint az Amnézia, hogy gyakorlatilag nem egy nagy horror, tehát nem úgy kell elképzelni, mint egy hatalmas horrort, úgy kell elképzelni, mint egy creepybb story mesélés. Ilyen thriller, nem? Tehát ilyen creepy puzzle point and click, gyakorlatilag ilyen puzzle játék. Tehát, hogy nem point and click, tök hülyeséget mondtam, de azokhoz hasonlítanak. Abszolút nem point and click, semmi köze hozzá, de olyasmi, értjük. Igen, maga a stílust próbáltam volna, aztán rájöttem, hogy hülyeséget beszélek. Tedd maga ez a mennyire keresd ezt, fedd fel ezt, menj nyomoda. Csak annyi, hogy ezt így creepy megcsinálva, mert ugye nem látod, hogy mi van előtted addig, amíg nem adsz ki hangot. Biztonsági őr kiképző játék. Mennyire keresd meg ezt, tedd oda. Igen, csak annyi hát különbséggel, tehát ez nektek való, csak ez ilyen kiképzés, mert itt még vak is vagy hozzá. Ja, tehát, ja, hogy vakbiztonsági ez a biztonsági öröknek a legjobb. Igen, az valid a vakbiztonsági. És tehát, hogyha megnézitek, igazából borzasztóan jó a koncepció, tehát nekem nagyon tetszik, és... Nagyon hangulatos, mondjuk ez a tipikus egy téli estén tudnám elképzelni. Igen, tehát nagyon hangulatos, kicsit creepy. Vakon járkálni a szobában. Ahol ilyen creepy dolgok történnek, de a lényeg, te még egyszer kimondod, hogy creepy kirohanak a szobában. Hát mert az, mert ilyen, hát akkor mit mondjak, fosis. Tehát nem, hát egyszer elmondod a creepy-t. Paráztatós. Paráztatós, hát ez sokkal jobb, úgyhogy hogy ilyen parázslatos, ennyit is mondhatnék, vagy akkor azt mondhatnám akkor, hogy parazitás. Na, szóval... Tehát ez egy ilyen parázslatos játék. Ez a parázslatos, ez jó hallom. Parázslatos. Nem találtál egy szót. Ugye? Ezt be a szótárba, gyerekek. Tehát amikor ilyeneket mondtok, és akkor így Kazinci megjelenik, és a nyakkendőjével felfokoz. Micsoda? Miért? Szerintem ő is tapsolna. Kazinci Ferenc, mert ő egy nyelvújító volt. De abszolút, én a Alex pártján vagyok. Hát ő találta ki, hogy legyen a zokni helyett lábtyű, tehát hogy aztán végül is lett zokni, és van lábtyű, amiben beledugod a lábujjaidat. Igen. Nem mindenben értettünk egyet. Mit akarok mondani? Tehát ez egy ilyen parázslatos játék, és szerintem irdatlanul hangulatos, én várom, bár nem úgy látszik, hogy 15 nap van hátra, és még kell $50,000. Nem biztos, hogy hát megvesz. Nem biztos, bár ezek ugye úgy szokott lenni a végén, hogy így gyorsan misztikus lehúznak. Emberek, ha már pár ezer dollár hiányzik, így gyorsan hát misztikus emberek, ezer dollárokat nyomnak bele, tehát nyilván ilyet lehet elkövetni. Úgyhogy menjünk is tovább, ezt csak ennyit akartam erről. De ez egy nagyon jó, hogy hoztad, én ezt például előző. Valószínűleg meg fogom venni, hogyha kijön. Szeretnék hozzászólni olyan módon, hogy már majdnem átkötöttél a hét legjobb hírére, vagy hát a múlt hét legjobb hírére, hogy Fallout 4. Azt hittem, hogy Molnár Krisztián újra videózik. Olyanok már múlt héten örültünk, nem? A Fallout 4, na akkor beszélgessünk kicsit a Fallout 4-ről. A tréler. Nagyon sokan lehúzták köztük, én is, csúnya. Igen. Kapcsolódott a mikrofonom, meddig hallottatok? Tehát olyan, mintha az sem olyan, mintha a Fallout. Mert hogy nagyon durván beszóltam valakinek, akinek nem akartam, de aztán... És én utólag esett le, úgyhogy nagyon jó is, hogy kikapcsolódott a mikrofonom, mert a véletlen azt mondtam, hogy hát és ebből lett a Fallout. Na nem! Szóval... mit akarok mondani? Fallout 4, akkor Kravelinkét még nem nézzük meg egyelőre. Azt még ne nézzétek meg. Játszunk egy versenyt. Mindenki kommentelje be, hányszor látta már a trailert. Tehát, hogy... 13. Én szerintem, mikor jött ki? Hány napja? Az a trailer. Tehát, ha nem néztem meg naponta kétszer, direkt ezért engedélyeztem az adblockert, tudod, a YouTube-on, hogy néha bejöjjön az a videó. Tehát, hogy... Én reggelente az volt, hogy fogtam, és akkor így szépen megnéztem. Tehát, hogy... Nekem egyébként nagyon bejött a hangulata, de tényleg olyan, mintha a New Vegas motorjával igen, készítették. Tehát ennél valamivel szebbet vártál, viszont hogy mi a legepikebb, hát hogy is mondjam, zsörtölődés, amit így a nagy Falloutosok nyomnak, hogy beszélni fog a main karakter, úristen. Igen. Azt már olvastam. Hallod, egyébként valaki bekommentelte. Ez pont annyira nem érdekelt engem. Valaki bekommentelte, csak így hirtelen ránéztem, hogy újra videózik a mester. Múltkor bebaszós live is volt, és azt el tudod képzelni, milyen. Én láttam, belenéztem. Én le vagyok maradva, srácok. Belenéztem, én azt mondanám, de letagadom bárki előtt, tehát ezt csak most ennyi szűk családi körben mondom el. Belenéztem, és hát, wow. Nem tetszett? Nem ez a megfelelő kifejezésre, azt gondolom inkább. Tehát körülbelül olyan, mintha mondjuk ellátogatnál például valami nagyon, nagyon távoli afrikai részre, és egy ilyen eddig elfeledett törzs szertartását néznéd meg, amíg, mit tudom én, férfivá avatják a törzsfőnököt, vagy valami ilyesmi, és így egy ilyen fura. Ez nem, egy ilyen nagyon-nagyon fura kultúrsok volt nekem. Nem. És nem is értem a helyét. A kultúr nem volt benne. Molnár Krisztiánról egyébként. Mielőtt mélyvíz, megjöttek a kommentek, és általában az emberek úgy 20-30 között szoktak kommentelni. 10-20-30, ez az átlag. Van, aki nulla szolláttal, őt így azt mondja, hogy kell banolni ezen a... Várjál, a jobb klikban. De én már megcsináltam, hagyjad. Ja, jó, akkor már nem is nézem. És egyszer csak, hát akkor az csak ilyen, tudod, ilyen report, és akkor 24 óráig nem tudsz kommentelni, tudod, tehát... Bocsánat, míg el nem felejtem, fölírtam magamnak. Ifjabb Fosztó Zoltánnak szeretnék boldog születésnapot kívánni. Felírtam, birthday! Happy birthday! Mondta, hogy pont kedden lesz a születésnapja, és mondtam, hogy nem fogom elfelejteni, és... És majdnem sikerült. Felfogom. Az helyzet, vannak ezek a kis sticky notok itt Windowsba, és azt elkezdtem használni, és rájöttem, hogy tök jó. Igen. Én is csak ugyanaz történt, ami az asztalommal, hogy elfogyott a hely. Hát így a sticky notok már egymást fedik. Teljesen jó, hogy eladtam az összes Chego skinemet, így 5 euróért meg tudtam venni a Fallout 4-et. Meg tudom érteni! Mármint a Fallout 4-et 5 euróért, azt nem hinném. Hát mert 45 eurónyi skint eladod, gondolom. Érted? De nem azt mondta, hogy 5 euróért? Igen, de úgy, hogy... De ráfizetett 5 eurót! Ja, értem, azt hittem, hogy mondom, most itt vagy a New Vegas-t vette meg, és abból sem a... Egyébként mondjam, én gondolkoztam, hogy megvegyem Fallout, a New Vegas-t. Kaveri, miért hagytad abba a Fallout 3 gameplay-eket? Tegnap néztem, de 11-nél vége. Hát mondjuk ez nálam... Micsoda, neked volt ilyen, Kaveri? És nem játszottam. Ennek egyébként nem az volt az oka, mint a legtöbb végigjátszásom nagy egyszer rámutam a gépet. A játékra is teli találat. Tehát újra raktam a gépet, és a mentéseket nem rakta el. És az a helyzet, hogy pont most gondolkoztam, hogy megvegyem, tudod, 5 euróért, és újra elkezdjem, de aztán rájöttem, hogy mondom, most én még egyszer odáig, ameddig elvittem, biztos nem fog belekezdeni. Én már csak azért, hogy letöltöttem most a 4-et, és így gondolkodtam rajta, hát hogyha mindjárt itt a 4, mindjárt itt van az E3, hoppá, szólnék, mi is fogjuk nézni, és... Így van, velünk fogjátok tudni követni. Igen, velünk fogjátok tudni, hogy mi is live-oljuk azt, amit ők live-olnak, és a mi live-unkon belül fognak ők is live-olni, amit majd mi live-olunk, és mi azt még streameljük is. Live a live-ban, úgyhogy velünk fogjátok tudni követni, és egyszerre nézni velünk, és reméljük, hogy vicces lesz. Gondoljátok, akkor szólunk az E3-asoknak, hogy a... live-jukba csempészenek bele egy kis bebaszós live-ot is, hogy... És ilyen tudod képzelni, a Microsoft emberek így leülnek egy ilyen budira, és ilyen pálinkát, meg cigiznek, és így... Hát az E3-on egy-két előadó... gyerekek! E3-on egy-két előadó szerintem pia nélkül is alapból úgy nézett ki, mint hogyha ők ilyen live-ra készültek volna, mert... Amúgy a viccen kívül, hát tegnap az a Mike, vagy tegnap, múltkor az Mike. A Mike Rémes gyerek, hát az... Milyen Mike Rémes? Hát, kit parodizáltuk, hogy megettem a Mike Rémet, és kenyeret is finom volt. Zsonára. De az nem ugrik be. Hát, mert hogy úgy nézett ki, mint egy kisfiú. És hogy finom volt a Minecraft-es kenyemre, hogy azt csomagolták neki Uzsira. És hogy ő beszélt azt hiszem a Forza Horizon 2-ről, ami amúgy egy baromi jó játék lett. Tehát, hogy így... aztán a Destiny-ről volt ugye szó, ami egy baromi rossz játék lett. Legalábbis nem... jó. Á, ne így mondd, hogy baromira sokkal gyengébb lett, mint amire számított. Igen, igen, na ezt kerestem, hogy a GTA 5 azt hiszem 300 millió dollárba került, a Destiny meg 500 millió dollárba, tehát ugye ez a különbség egyébként. Mit akarok nektek mondani? Az E3 az mikor kezdődik? Hány nap? Szerintem a hétvégén fog, nem? Vagy jövő hét, elején? Hétvégén kell, hogy legyen. Akkor az 14 környéke, nem? Az 13-14, igen, és akkor mindenféleképpen Stay Tuned with Geekbox csatorna, mert hogy ott fogjuk streamelni a Geekboxon, és akkor hát majd ott gondolom parodizálgatunk egy picikét, és az vicces lesz. Mit vártok az E3-on, az E3-tól idén? Még ezt akartam megkérdezni. Várj, a Fallout 4-et ne rúg, annyira be vagy pörögve, Alex, hogy... Hát teljesen, mert hogy így, mert erről is akartam szóba hozni, mert hogy a Fallout ugye ott lesz majd, ott meg fogjuk tudni nézni, milyen is már tűkön ülök. Viszont a Fallout 4-ről dumágassunk már, mert engem azért ez a téma érdekel, hogy mit gondoltuk, hogy ez egy olyan bejelentés lesz, hogy coming soon, ami két év múlva, vagy van már valami használható dolog is. Én tartom magam ahhoz a hülyeséghez, hogy Fall 2015. Aha, tehát hogy 2000, te ezt elhitted magadnak is? A Vegas is valahogy úgy jött ki, tehát azt hiszem annak is ez volt a trailerébe. Csak az még nem 2015, hanem nyilván korábban, tehát... Ja, tehát azt mondod, tehát hogy azt is úgy adták ki, hogy abba az évbe? Még a Bethesdát nem tudom, milyen szokás. Logikusan, ha végig gondolod, csak akkor lehet preorderelni egy játékot a Steamen, kivéve Call of Duty, hogyha az még idén megjelenik. Tehát ezt én általában így vettem észre. Tehát a GTA 5 volt az egyetlen, ami elkezdett csúszkálni, de semmi más. Tehát kiírták, hogy ősszel lesz az új Assassin's Creed, vagy az új Far Cry, akkor az télen volt, érted? Tehát, hogy és direkt azelőtt lehetett még előrendelni, tehát egy negyed évvel. Tehát ez negyed év múlva ez a Fallout ki fog jönni. Ezt szerintem csak direkt ezért rakták ennyire háttérbe, hogy nagyon durranjon. Egyébként nekem kifejezetten szimpatikus volt a trailere, hogy nem nézett ki szürreálisan jól. Azt észrevettétek? Hát, enyhén fogalmaztál, hogy nem nézett ki szürreálisan jól. Nem nézett ki, mint a régiek. Igen. Igen, nem nézett ki jobb, bár én tartok tőle, hogy az olyan lesz, mint a nem tudom, melyik játékoknál volt az a Bethesdának, hogy a trailer szarabbul nézett ki, mint az actual game. Tehát, hogy gyakorlatilag jobban fog kinézni a játék. Ellentétben például, amikor a Far Cry-okat bejelentik, és így kétszer jobban néz ki a trailer, mint a játék, az mindig olyan disappointment. De az mekkora jó, hogyha ugye rosszabbul néz ki a trailer, mint a játék. A trailer, mint a játék, ugye? Tehát az mekkora gáz. Tehát ebből mindenféleképpen piros pont, mert én nagyon jól tudom, hogy mivel Bethesdáról beszélünk, és egy felújított motorról. Szerintem jobban fog kinézni, és a Full Physics is működni fog a pirok. És az megvan, srácok, hogy én azt gondolom, lehet, hogy nem lesz igazam, de, hogy az előzményről fogunk, tehát, hogy a New Vegas-ban alakított srác apjával fogunk mászkálni. Ugye itt... Nem hiszem. Szerintem igen. Mert hogy az armor, ami ott van, az újabbnak Ibolyos. Tűnik, nem? Hát szerintem lesz benne egy kemény előzmény is. Ami érdekes, hogy talán még egyik Fallout intróba se lehet, hát mondjuk amennyi Fallout intró volt, tehát hogy még egyikben se lehetett látni ezt, hogy ugye mi volt azelőtt, amikor a világ elpusztult. A háromban volt egy ilyen nagyon... Ja, tényleg itt lehetett! Amikor abban a szimulációs részbe belementél, tudod, hogy így még gép volt minden. Igen, igen. Tudom, amiből úgy lehetett kijönni, hogy ennek... a korejákat... Nem, spoilerezünk. De várjál, ennek ti mennyire örülnétek, ha úgy lenne a játék eleje megcsinálva, hogy még abban az időszakban vagy, ami jól én néz nagyon, ki? Én ezt azt várom. Nagyon, én is mert hogyha megnézitek, ugye a Falloutnak van egyedül olyan stílusa, hogy ilyen... Steampunk. Ugye ez a... Nem, dehogy steampunk, ez a... Ez a gyakorlatilag, ez ahogy elképzelték a 60-as években a jövőt, igen, meg a 40-es években, és az van jövőben megcsinálva, igen, ugye az néz ki ugyanúgy. Igen, és arra van fölhúzva az egész, hogy akkor történt ugye az a kataklizma, amit így vártak, mert abban az időben ez elég erős volt ugye, hogy kitör egy atomháború. És itt ebbe ugye ki is törik. És ebbe ugye ki is tör, igen. Két ilyen játék jut kapásból eszembe, az egyik a Stalker, a másik pedig a Fallout, ami ezzel a témával foglalkozik, és mind a kettő az ilyen örök toplista élén van. Viszont én azért azt mondanám neked, Alex, hogy azért a Fallout szerintem nagyon-nagyon steampunk. Nem az elképzelt jövő, hanem ami utána játszódik, nem? Tehát neked az nem ilyen... A steampunk az a stílus, amikor minden részből van, és áram helyett gőzt használnak. Ez a steampunk stílus. Na most szerintem... Akkor neked nem steampunk például mi volt ez a What a Lovely Day? Mi ez a film, ami most jött ki? Melyik? A Mel Gibson játszott az első kettő részét. Most jött ki a moziban. Mad Max? Amikor... Mad Max. Akkor neked nem steampunk a Mad Max például? A Mad Max-et nem láttam. Nem. Mert... Szerintem Mad Max az nem steampunk. De egyébként megnéztem, és az nem steampunk a trailer alapján. A steampunk az konkrétan az a stílus, mondjuk, ami amikor, figyelj, nem, az sem. Amikor minden ilyen gentleman, nem tudok most a steampunk játék, nem nagyon van, és ha van, akkor si nagy title. Az, amikor minden részből van fogaskerekek, minden gentleman, tehát mindennek kalapja van, meg pipa, meg... Szerintem nem ez a steampunk. De, keresd rá, és én benne vagy, én nagyon szeretem a steampunkot, de hogy játékban milyen steampunk játékok vannak, hát max 2D-sek általában, amikkel találkoztam eddig. Jó, pillanat, steampunk, köszönjük, az angol kifejezés magyarul gőzpunk, aha. Az 1980-as évek végétől megjelen elsősorban kortárs stílus és tematika, másodszorban alternatív művészeti szó, tudjátok melyik steampunk. Dishonored. A Dishonored az melyik is az volt? Nagyon steampunk. Ja, a Dishonored, igen, meg van, aminek ilyen nagyon, nagyon szép videói voltak, meg minden is kijött a... tudom? Ez eddig elég kár megfogalmazni. A Bioshock is steampunk, igen. Valamilyen szinten, ha megnézed, mert abban van elektromosság eléggé, viszont hajazott rá. Konkrétan steampunk stílusú játék a Dishonored-en kívül szerintem nem nagyon van, viszont mit akarok mondani? Hát szerintem simán a Bioshockot is oda lehet ezt sorolni. Nem tudom, hogy ennek a stílusnak mi a neve, ezt egyébként tényleg a Bioshock Infinite volt steampunk nagyon. Igen, a többi nem. Igen. Na, mit akarok mondani? Írják most, azt írjátok már, hogy melyik az, tehát mi a stílusnak a neve, amikor ugye elképzelte a Bethesda, hogy milyen lesz a jövőben, tehát ahogy elképzelték az 50-es években, hogy milyen lesz majd a jövő, és azt csinálják meg most, mint jövő. Tehát, hogy minden le van kerekítve, tudjátok, ilyen tojás alakú tévék. Hát ez a 60-as évek Amerika. Igen, tehát, hogy azt akarom tudni, hogy ennek mi a neve ennek a... Hát ez amerikai retro feeling egyébként, tehát ez a rock korszak, tehát amikor Elvis Presley, Coca-Cola, jó, most amikor és a akkor Coca-Cola ilyen nagy szám lebegő lett. Robotok, volt is egy ilyen rajzfilm, ami visszaemlékeztek, ami erre épített. Jetsons. Igen, tehát hogy a lebegő kis robot, meg a kutya is robotból volt, és akkor ment körbe-körbe, tehát useless shit. Igen. Mi az? Segíthetek? Retrofuturizmusnak hívják. Retrofuturizmus. Na, és én azt szeretném a Falloutban, hogy az eleje úgy kezdődjön, hogy mint hogy tudjak mászkálni, amit a trailerben van. Igen, ilyen tök tip-top, ilyen nagyon fasz írják az Amnézia nem steampunk, vagy a Amnézia is steampunk, de csak a második része az Amnéziának, az egy az nem volt steampunk. Tehát én is szeretnék... járkálni abban a világban, amikor még ugye tök tip-top és meg van csinálva, és nagyon szuper. Szerintetek erre mennyi esély van egyébként? Hát én szerintem sok, mert hogy itt a trailer azt sugallta, hogy azt az időszakot mutatta be, amikor a kiürítés, a rohannak az emberek, és én többször visszapörgettem is, például van az a rész, amikor az emberek futnak oda a kapuhoz, és ott állnak azok a nagy robotruhába öltözött emberek, és hogy engedjék be őket, és aztán ugyanazt a képet mutatják, csak már miután ugye felrobbant az atombomba, és már minden... lemenekültek, és ott, ha megnézed, ott például van egy női csontváz, aki valószínű ott állt, csak aztán felrobbant. Tehát, hogy... Hát meg a trailerben bennem is van egy robbanás, tehát, hogy még el is ott van előtte. Tehát szerintem az a rész lesz, én legalábbis nagyon azt várom, és remélem igazam lesz, amikor is be fog menni a voltba, az apját alakítjuk annak a srácnak, akit végül... Viszont elnézést beleszólok, kicsit szakadoztok. Halló? Hát Én beszélek rendesen. Halló? Na jó, nem trollkodok. Keveri, nekem szakadoztál, de a többiek nem szakadoznak. Na most, nem szakadozom, mondd. Na, tehát, hogy én azt várom, hogy az a rész lesz, onnantól, amikor elkezdődik a riadó, talán egy kicsit megtudunk belőle, hogy miért történt az egész. A riadó elkezdődik, és aztán ugye ott elhagyjuk, bemenekülünk. Én úgy emlékszem, hogy a sztorinak ezt a részét már tudjuk, nem? De nem játszottuk, tudjuk, de nem játszottuk. De nem játszottuk. Tehát én ott akarok lenni, ahol ez volt. Egyébként többen írják, hogy ez a stílus az atompunk. Ami pont 1945 és 1965-ben elképzelt jövő. Aha. Ez az atompunk, és ez az, mit többen írják, írt a Bence, és meg mindenki, Wikipedia is van róla. Szóval igen, ott szeretnénk játszani, és lesz majd minden ott. Menjünk tovább, mert hogy rengeteg témánk van még, és eltelt már egy óra. Júj! Júj. Jó, menjünk, nem tudunk erről más dumálni. Az a baj, ezzel annyit dumálnék, amennyit igen, ki nem is, jön. Igen, én is, az a baj, azért, nem, azért akarom abba hagyni, mert még itt dumálnék róla egy órát, Kaveri, de... Kaveri, van egy jó ötletem, csináljunk csütörtökön ebből egy adást. Csütörtökön egy külön izé, csak az a baj, nem tudnánk mit mondani róla. Amúgy egyetlen dolgot várok nagyon, és most figyeljél, Bethesda, PLS, kópot! Tehát legyen... Jaj, sztorikóp! Kópot szeretnék egy... Mint a az nagy dobás, Borderlands, nem? Tudod? Nagyon, tehát, hogy... nagyon. De igen, de a Borderlands az pont ezért volt nagyon állatjáték. Pedig alapból single-be tök ratyi lenne. Tehát, igen. hogyha nem lootolhatnál a haverod. Mi Lalival ugye kivittük a kettőt. Bizony. Hát én a Cyrex-emet rámerném rakni, hogy nem lesz. De persze, hogy nem lesz benne kóp. De azért nagyon jó lenne. Nagyon jó lenne. Mit szóltak az árához, még annyit beszélj. Az a, hát indokolt AAA title. GTA 5 árban van. Igen. Tehát szerintem egy tökre indokolt direkt Bethesda ár, mikor kijött a Skyrim, ugyanennyi volt. Én tehát, van. Hogy így AAA title játéknak ennyi figyelj, az ára, ezt meg kell figyelj, szokni. Figyelj, ha egy Fallout 3 szintű játékot kapunk érte, már akkor is megérte. Egyébként, ja. Na, örökké repülő drónok. A Boeing-től. Na, ezt én raktam be. Igen. Ezt én raktam be. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert amikor először lekattintottam, valami olyasmire gondoltam, hogy valami napelemes drón, de hát mondom, az kivitelezhetetlen, annyi energiát a napból nem lehet, meg mi van, ha felhős, eső, tehát hogy kár dolog. És hát képzeljétek el, ez úgy működik, ez tervező asztalon létezik, ellenben tudni kell, hogy a Boeing a legnagyobb hadipargyártó cégek egyike Amerikában, ezért amit ők megrajzolnak, az általában rövid időn belül meg is. És ő azt találták ki, hogy vannak ezek a drónok, amik elektromossággal működnek, tehát nem álltam messze a lényegtől. Úgy működnek, hogy folyamatosan levegőben vannak, nyilván van valami szerelési idő, amikor esetleg valami, vagy ilyen karbantartási időre leszállnak, de a lényeg az, hogy bármikor... Nem, tehát bármikor ott hagyhatod fent hetekig. Hetekig, így van, pontosabban úgy működne a dolog, hogy lenne beépített egy ilyen kábel, és lennének töltőállomások, amik ezek a gépek automatikusan eljutnának a töltőállomásra, leeresztenék a kábelt, feltöltenék magukat, aztán pedig visszaállnának az adott. Ami egy zseniális dolog, még abban csak az lenne királyabb, ha ez mind vezeték nélkül történne. Ugye ilyennek is folynak kísérletek, hogy elektromosságot úgy közvetíteni, hogy vezeték nélkül és nagy távolságban. A kínaiak ezek, a japánok most írtam nem és egy sztereotíp volt, de sajnos fogalmam sincs, hogy ázsiai. Nekünk is egyébként fogalmunk se egyébként, mert hogy így nem hallunk kb. Igen. A mikrofont közelebb a szerintem egyébként milyen csak veled van gond, azért szerintem a TS vágdossa le. Tehát, hogy az érzékenységet egy kicsit nyom feljebb. Picit feljebb húztam. Na mindegy, szóval nem tudom, hogy kínaiak-e vagy japánok, valamelyik ázsiai nép csinálja már azokat a kísérleteket, hogy vezeték nélkül továbbítja az áramot. De úgy, hogy az űrbe. És ezzel egyetlen egy nagyon nagy probléma van, hogy ha valaki a sugár közébe áll, akkor az olyan, mintha megvágná a villámi szénnék, de egyébként hasznos, meg érdekes technológiailag, csak Fáj, hódász. Ja, csak fáj, hódász. Tehát akkor így nem igazán tudom elképzelni a kábel nélkül töltődő telefonokat a zsebedben. Tehát, hát így, amit a világéből töltenek, az semmi esetre sem. Igen, egyébként én most vettem észre, már elnézést, hogy kicsit off, de én 60 FPS-sel streamelem a podcastet, úgyhogy gyerekek, your forte. Tehát, hogy 60 FPS-es podcast. Ide kell ám az FPS szám. Az kemény, az fontos. Tehát, hogy alapvetően a podcast 60 FPS nélkül nem is az igazi. Nem is az igazi podcast. Na jó, egyébként jó ötletek ezek a drónok. Én szeretem őket, de még fejlődniük kell. Mehetünk tovább? Hát, Lali, nem meséled el a drónodat? Hogy ja, tényleg, Lalikám, neked... Hát, szerencsétlenség alapvetően miről szeretnétek hallani, a pénteki kis malőrről, vagy úgy globál? Hát én a malőre vagyok kíváncsi. Globál, na, mindig csak a bulvár rész. Igazából nem történt semmi extra. Légy szíves, azt is meséld el, hogy 10 percig álltál a léten, és így ment jobbra. Aztán balra, aztán leszállt, aztán megint felszállt. Tehát ezt is meséld el, ne csak a bulvár részét, tehát ne csak azt, ami izgalmas. Légy szíves, 60 FPS-sel meséld el, mert ez... Hú, azt a tempót nem biztos, hogy most tudom tartani betegen, de próbáljuk meg. Szóval az volt, hogy bevittem a munkahelyemre, mert pár kollégám érdeklődött, hogy ez milyen, meg mire jó. És ez hogy történik? Oda mennek hozzád és megkérdezik, hogy te Lali, nincs véletlenül egy kínai drónod otthon? Nem, hát valami gondolatot mindenkinek elmeséli. Igen. Ez egy olyan azzal dolog, mentél be az irodába, nem? Így mindenkinek, így nyomtad be az arcába a telefont, hogy nézd a drónomat! Fölfüggeszkedtem az aljára, és nem autóval mentem aznap dolgozni, nem drónnal. És na mint, de, a, mint az fordítom. Abba így a lakást így fel, csak nagyon-nagyon sok kicsi drón. És így csak Luffy helyett drónok, és így onnan lehet tudni, hogy az a Lali így öregkorában, hogy így repül a ház drónokkal. És tudod, hogy mit értettem, Alex? Ebből látszik a köztünk lévő korkülönbség. Nem azt értettem, hogy up-ba, hanem az, hogy abba. És nem értettem az első. Én is azt értettem. Hát azért az abbától, az up, meg a drónok, meg a lufik rohadt messze van, ne arra gudjatok. Tehát... A legdurvább, hogy én lehet, is vagyok annyira öreg, mint a Lari, és én is azt értettem. Money. It is funny. Igen, és azzal repülsz. Hát ezek tényleg rohadt sok értelme volt, én gratulálok nektek, gyerekek. Jó, Alex, na, sosem az értelme te keresztül. Tőled nem lenne meglepő, hogy ilyen volt. Na jó, oké, ezzel nem tudok vitatkozni, beszélek tovább. Get reptilian, ki ismét előhozták formájukat. Na szóval annyi volt, hogy bevittem, mert a kollégák kíváncsiak voltak rám. Délelőtt bejött a kollégám. Mármint a drónodra nem rád, ne igen, túl az igen. Engem látnak eleget, többet is a kellett. Bocsi, magas labda volt. És délelőtt bejött az a kollégám, aki a legkíváncsibb volt, és azt mondta, ne várjuk már ki a többieket, hanem akkor menjünk ki. Cigarettázni szokott, cigarettát használni, mert mindig vele tartok levegőzni, mondván addig se ülök a gép előtt. Kimentünk, megmutattam neki, hogy nézd meg, így repül, így úgy, amúgy, és akkor elkövettem azt a hibát, hogy megkérdeztem tőle, ki szeretnéd próbálni? Mondta, hogy aha, persze. És mondtam neki, nagyon óvatosan az elején, nem megyünk magasra, mert erős a szél, stb. Jó, repkedett vele egy 3 percet, lerakta, és akkor mondta, hogy hát ez nagyon tetszik neki, csak igazából nem tudja, hogy ez mire jó. De majd délután megint ki szeretné próbálni, amikor a többieknek is megmutat. Jó, fogtuk a cuccot, bementünk, jókat beszélgettünk közben. Eljött a délután, jönnek ki a kollégák, akkor már többen voltunk, ú, engem is érdekel, engem is, na, akkor gyertek. Megnézzük, hogy a kolléga az hogyan repteti, mert én már reptettem eleget. Na mondták, hogy azért, na, erős a szél, csak én repüljek vele. Repkedtem egy olyan... Hát egy akkumulátort lemerítettem, hogyha jól emlékszem. Mennyi alatt merül le egyébként? 10 perc. Egy olyan 10 perc, hogyha nincsen rajta semmi. Kicseréltem az akkumulátort, és megkérdeztem a kollégámat, na, most ki akarod próbálni? Mondta, hogy igen, és gondoltam, hogy mivel délelőtt elmagyaráztam neki, hogy mik az alapvető szabályok, ezért nem kell még egyszer elismételni. Hát ez lett a veszte szegény drónnak, mert a kollégám az fogta, és azt hitte, hogy már nagyon tudja irányítani, ezért elment tőlünk távol egy olyan 20 méterre, elkezdte visszahozni, de nagyon közel jött vissza, és volt mellettünk egy fa, hogy árnyékba legyünk, és tolt egy kövérgázt, emiatt elindult a drón fölfelé, és onnantól kezdve se kép, se hang, se tudta, hogy merre hány méter. És a végén megpróbáltam a kezéből kikapni az irányítást, és visszahozni, de mivel hogy elkezdte össze-vissza nyomogatni a forgatást, ezért én se tudtam, hogy merre megy, meg hogy merre dől. És annyi lélek jelenlétem még volt, hogy mielőtt az autók meg az emberek közé ment volna, elkezdtem óvatosan leereszteni, és imádkoztam, hogy ne egy fa tetején kössön ki. És de? Nem a fa tetején kötött ki, de mivel hogy nem láttam, ezért a legvégén állítólag, akik látták, azt mondták, egy olyan két és fél méter zuhant gyakorlatilag. És egy gyereket is darált. És nyár volt. Ez nyár, de durva. Nem, én csak azért néztem, mert Lali így meséli, én várom, hogy mikor zuhan már a drón, és meséli, és akkor még a történet, de nem zuhant le a drón. Lezuhant. És vissza kellett kérdezni, hogy de azért lezuhant. Ja, igen. De én, tehát én nem csinálok ilyen véres jeleneteket. Tehát azért kérdeztem, hogy ez hogy a showbiz, ez miért Lalit, véresélyet, hogy... bedarálta a gyereket, elütött egy mit tudom én, fél lábú kutyát. Fölkapott egy kutyát és beledobta a túlba. Na, ezt a sztorit már meg tudjuk venni, nagyon sajnálom. Valaki nekem csak személyes kérésemre, azt kap tőlem egy ilyen fotót is, az, mert az nagyon jó dolog. És nyár volt, az epizódot, az valaki linkelje már. Linkelje, meg akarom nézni. Én is hallgatni, igen. Még egyszer, köszönjük szépen. És akkor így elhalálozott a drón, nem halálozott az el? Nem halálozott el, igazából annyi probléma történt, hogy a lábai egy kicsit elgördültek. Fogalmazunk így finoman, de azokat már úgyis szanálásra szántam, és saját lábakat akartam ráépíteni, hogy a hamarosan érkező kamerát azt alá tudjam rakni, és tudjak vagy jó minőségű autószerű képeket, vagy pedig mozgóképet rögzíteni kíváncsiságban. De ez még a jövő projektje, hiszen a kamera az nincs itt, a héten ügyeletes vagyok, az eső is esik, tehát... Én is mi a ilyen probléma a lábával egyébként, hogy megkérdeztetem? Mármint, hogy miért akartad amúgy kicserélni, nem miért törött el, azt értem, csak hogy miért fontos a lába, hogy nem... Hogy aláférjen a kamera, vagy hogy egy kedves barátomat idézzem, aki a másik közös barátunknak a német juhász kutyájára azt mondta, hogy hát figyelj, szép, de kicsi a fejem, meg rövidek a lábai. Tehát ami a német juhász kutyának a lényege gyakorlatilag. Igen. Igen? Nem, csak azt akartam mondani, hogy én is miután így mondtad, hogy drón, meg minden, én is elkezdtem így utána nézegetni, és képzeled, hogy találtam relatív egész olcsón 30 ezer forintért egy olyan drónt, ami nem egy rossz befektetés, legalábbis 30 ezer forintért. Nem tudom, hogy ezt átküldtem neked, ellinkeltem? Nem, de ezek szerint te nem vagy feliratkozva rendesen a Twitteremre, vagy pedig nem követed a frissítéseket. Nem néztem most Twittert, mostanában nem volt rá időm. Hát pedig 7000 forintért rendelhettél volna Kínából egy olyan drónt, ami az enyémnek a kis testvére tulajdonképpen. Mennyiért? 7000 forintért. Hát figyelj, itt egy magyar ilyen áruháznak a YouTube csatornáján találtam 30000 forintért egy quadrokoptert. Van benne ilyen kijelzős távirányító, meg minden, tehát hogy így egész... Látom is, hogy merre repülsz. Profinak néz ki. Nem kamera van benne, hanem mutatja, hogy éppen milyen állásban van, mert hogy van ilyen gyakorló, tanuló, meg profi, és ugye, hogy hány százalékon pörgeti a motor, tulajdonképpen ez az a lényege. És ja, és van benne egy olyan, ami nagyon-nagyon tetszett, hogy flip. És ez egy gomb, és hogyha a gombot megnyomod, és amerre elrántod ezt a kis kanalóg karocskát, a flip gomb egyidejű lenyomásával, arra csinál egy ilyen egy ilyen fordulást, és annyira jól néz ki, mert tudod, a hangja is megváltozik, ilyen vrion, tudod, ilyen nagyon-nagyon cool volt az egész, és azt hiszem, hogy 30 ezer forint, és így néz ki, hát ez tök király, meg tök jó, ennyi mindent tud, azt rájöttem, hogy tök jó, csak mire használnám. Igen, 30 ezer forintért ez a tudás, ez kevés, maradjunk ennyibe. De miért, ennél van 30 ezer forint, ami többet tud? Kérdés, hogy mire szeretnéd használni? Mert arra, hogy egy-két flippet repülve... Hát alapvetően semmire, igen. Tehát nekem 30 ezer forintért ez engem lenyűgözött. Mondjuk annyira nem, hogy levegyem. Bezzeg a billentyűzet. Közben kaptam egy linket, airdrone2.perot.com. Megnézem. Köszönöm. Szóval, amit kevesen tudnak, hogy a szénkefés már pedig az olcsó kategória szénkefés motorra rendelkezik, tehát a szénkefés motorokkal ellátott drónoknál ez a flip funkció, ez tulajdonképpen a drónnak a szép lassú gyilkolása. Aha. Mert ez annyira megerőlteti a motort, hogy vissza nem fordítható károsodásokat okoz hosszú távon. Itt olyan csinálsz 50 darab ilyen flippet, és akkor utána dobhatod ki a motorokat belőle. De miért? De nem értem, hogy ez miért. Mert annyira hirtelen feltolja a teljesítményt, vagy mi? Igen. Aha. Ó, ez a Lali, be tudnád rakni sónozó? Berakom. Aha. Chatbe, TS-re. Most ezt az egyik nézőtől kaptam. Ez elég jól néz ki. Van hozzá mindenféle alkalmazás, meg 720p kamera. Ez az új Perodrone, vagy ez a régi? Director mode, controlling device, szemüveget lehet hozzá konkrétan venni, amivel látod, hogy mi történik. Na hát itt most már csak az ára leszek kíváncsi. Buy now. Ne. Ne legyek rá kíváncsi? Ne csak, hogy ne legyél rá kíváncsi, ilyet ne vegyél. A kedves hallgatóknak azért belinkelem, nem azért, hogy megvegyék, hanem hogy lássák, hogy miről van szó. $300 nem tűnik sokan. És belinkelem azt a Verge videó tesztet, amit az újabb drónjukról csináltak, mert az nagyon-nagyon vicces volt. Közben jött egy komment, hogy valakit le lett tiltva Geekbox csatornáról, annak meg volt az okos srácok, tehát lesz majd egy ilyen unban hullám, de majd azt eldöntjük, hogy mikor, és ez vonatkozik az én csatornámra is, tehát lehet majd külön kérvényezni, és akkor majd meglátjuk, elbíráljuk. Akkor majd a munkahelyi döntőbizottság felülvizsgálja. Hát igen. Nem, hát általában oka van a bannoknak, ezt tudjuk nagyon jól, szóval... Igen. A hirtelen felindultságból elkövetett idióta kommentek, azok általában a ban szélére sodorják a kedves felhasználókat. Igen, tehát nagyon szépen megkérünk mindenkit, amennyire lehet moderálja magát, mert a banhammer jön, és kegyetlen, és torkalapács hozzá képest izé szívószál, tehát ne szórakozzatok a banhammerrel. Tényleg. Na szóval, én alapvetően azt mondanám, hogy ne ilyen drága drónokkal kezdjetek, hogyha bármennyire is érdekel ez a dolog. Van az a kategória, ami mondjuk, hogyha Kínából rendeled meg, akkor egy ilyen 15.000 forint maximum. Ezek mind 10 percet repülnek, tehát olyan nagy különbség nincsen. Általában van rajtuk kamera, és nem mobiltelefonról lehet irányítani, hanem külön dedikált távirányító van hozzá, ami azért nagyon-nagyon fontos, mert mobiltelefonról egy ilyen drónt irányítani úgy, hogy megbízhatóan tényleg azt csinálja, amit szeretnél. Hát én még nagyon jól működött nem láttam. Ezt mondjuk tökre adom, de szerintem itt, amit belinkeltek, ennek is külön távirányítója van dedikáltan arra a célra. Szerintem ez csak egy plusz alkalmazás hozzá, amivel, mit tudom én, útvonalat tudsz tervezni, ahogy látom, vagy ki tudod jelölni a térképen, hogy merre menjen. Tudod, ez inkább valami ilyesmi lehet. Erre meg, hát van egy angol nyelvű fórum, ahova feliratkoztam, amiatt, hogy ott is ugyanazt a drónt használják. És ott volt egy nagyon szimpatikus emberke, aki azt a drónt használja, amit én is vettem, nagyon sokat segített, és akkor egyik nap így mondta, hogy hát hétvégén volt egy nagyon ilyen szívós munkája, autóznia kellett, azt hiszem 600 mérföldet, 4 órán keresztül dolgozott visszaautózni, de annyi pénzt kapott erre az egy alkalomra, hogy meg tudja venni a valamilyen típusú drónt, most így fejből nem tudom. Harmadik repülése után jött a fórumra és írta, hogy hát van egy olyan funkciója, hogy return to home, ami ugye azt jelenti, hogy repkedsz vele, megnyomsz egy gombot, és akkor leszáll ugyanoda eléd, ahonnan felszálltál. Aha. Fölment vele, repkedett egy kicsit, és akkor hát nem vitt el messzire, próbáljuk ki ezt a return to home funkciót. Megnyomta a gombot, a drón fölemelkedett kb. 50 méter magasra, elfordult valami teljesen más irányba, és így elindult. És így leszállt valakinek a veteményesébe, és így szétbarázott. Na ez az, hogy nem tudja, hogy hol van. Ismerősöket kérdezgetett Facebookon, próbálkozott, most a helyi újságban hirdet, mert azért ez ilyen 80-100 000 forintos kategória, tehát ez már nem az olcsó. Aha. És az a szomorú, hogy még a fantomoknak is van egy ilyen problémája. Hogy mire a fantom az ilyen hatalmas nagy márka? Hát a fantom az az, amit már ajánlanak GoPro-val videózásra. Tehát az, aha, már az a platform, amire azt mondják, hogy hiába quadrocopter, tehát hiába csak 4 rotorja van, eléggé jól össze lehet, most idézőjelesen mondom, tákolni arra a célra, hogyha te videózni szeretnél vele. Aha, tehát ez mondjuk ilyen olcsó belépés videósoknak, hogy ilyen... Igen, ez már a komoly kategóriának a belépő szintje. És ugye az igazán komoly, az már 6 vagy 8 rotoros, hogyha az egyik leáll, akkor se zuhanjon le. Ott már más az akkumulátor, más az energiaellátás rendszer, pont azért, hogy hosszabb ideig tudjon a levegőben maradni. Tehát a nagyon komolyak azok elrepülnek fél órát, 40 percet egy Canon 5D-vel például. Ami azért nem kis súly, főleg, hogy egy objektívet is rossz, azért az elég jó, ja. Azért az elég jó, ja. Tehát azon van egy aksi, ilyen autóakkumulátor, gondolom, nem? Hát nem akkora, de van egy nagy teljesítmény akkumulátor. Na jó, srácok, szerintem lépjük ezt a témát. Nem is gondoltam volna, hogy ebből a drón kérdésből annyit ki lehet hozni. Ja, hát igen. Windows 10, július 29. Yeah. Én ezt várom, én szerintem fölcsattintom az asztalra. Én is. Szerintetek lesznek ilyen problémák, főleg ilyen gaming téren? Azt nézték, hogy akkor most mi lesz, mert akkor most a licensz átmegy, vagy most akkor másféle Windows-t kapsz, hogyha... Mert ugye most ugye nagy dilemma volt belőle, hogy ugye ezt a tört... Most ingyenes igazából, tört, vagy... Windows-okra is rá lehet húzni, aminek már csak annyi értelme van, hogy akkor ugyanaz a licenszed marad, de akkor ennyi erővel miért nem adják ki ingyen az egészet, tehát hogy... De hogy elvileg arról volt szó, hogy ingyenes lesz, nem? Igen, alapból ez volt az alapfelállás. Ezért volt akkora nagy durranás, hogy akkor hűha, ugyanaz lesz, mint amit az Apple csinál, hogy a rendszereire... Igen. Én csak annyit tudok erre mondani, fiúk, hogy most mindenkinek ingyenes, aztán egy év múlva lelövik az illegális másolatokat. Hiszen üzletileg ez az egyetlen logikus lépése hát... annak, hogy miért fogadják el az ingyen a törteket is. Szerintem a Microsoft az nem ennyire pitiáner. Szerintem sem. Tehát szerintem itt arról van szó, hogy azt szeretnék, hogy minél több ember Windows használjon. Tehát, hogy és álljanak, igen, át Linuxról is Windowsra, és Appleről is Windowsra. Tehát itt igazából én szerintem ez lenne. Ez egy nagyon-nagyon jó meglátás, mert ez abból látszik, hogy mennyi mindent kivagdostak a Windows 10-ből. Miért? Miket vagdostak ki például? Az a baj, hogy kb. Egy hete olvastam végig. Megpróbálom előkeresni, és becsatolom majd a show-nozba, hogyha jól emlékszem, akkor ilyen szövegszerke... Nem, a videó lejátszó funkciókat szedték ki belőle. Hát ez mondjuk a... Igen, ez az a kategória... Tehát egy hétköznapi emberről beszélünk, aki nem ért a számítógépekhez, vesz egy laptopot, hogy ő Facebookozni szeretne. Elindítja a Facebookot, Manyika megosztott egy nagyon cuki kis videót, rákattint kettőt, de nem indul el. És jó, mondjuk ez a flash player. Inkább ilyen Windows Media videónál érezhető, hogyha nincsen Windows Media playered, nem? Igen, de felugrik neki egy kis ablak, és abban azt mondja Windows, hogy hát nincsen Windows videó lejátszó, de hogyha kérsz egyet, akkor $10 kattints ide, és akkor lesz. Aha. Szerintem inkább ez lesz a jövője. Hát ez a mikrotranszakciós dolog, ez ilyen... De miért Alex, ha belegondolsz? És se nagyon, hát a Windows az egyetlen olyan platform, ahol azt csinálsz, amit akarsz. Tehát most a $10 vegyél meg lejátszót, akkor holnap után már fent van a VLC, tehát hogy így... Én szerintem a sokat akarják hozzá majd tolni. Én ebbe egyetértek Lalival, mondjuk nem biztos, hogy pont így lesz, bár aztán még az is lehet, hogy igen. Ez szerintem egy gonosz világkép, amit én mondtam. Szerintem amúgy a saját áruházukat akarják tolni, hogy az iTunes, tehát nyilván vágják, hogy az iTunes egy hatalmas biznisz, dollármilliárdos, és szerintem ők is a saját shopukat próbálják ugye tolni, és ehhez tényleg az kell, hogy minden gépen amin eddig, mert ugye most mi van Windows 8-al, azt hiszem úgy van, ha nem aktiválod, akkor nem is tudsz a shopból letölteni cuccokat, vagy valami ilyesmi. És szerintem ezt kerülik ki azzal, hogy jó, tudjátok, mint ingyenes a izé, az operációs rendszer, de akkor legalább az alkalmazásokat vedd meg, hiszen ahogy az Androidnak és az iOS-nek is bejött, az emberek azért a jó cuccokat megveszik, tehát még Magyarországon is, pedig ez a torrent hazája, és őszintén tegye a szívére a kezét, hogy ki az, aki az utóbbi időben, ha lehet, akkor inkább nem veszi meg mondjuk az 1-2 dolláros cuccokat, ahelyett, hogy mondjuk ott mindig minden verziónál majd ott torrentezel, meg mit tudom én, de úgyis van 2 dollárod, akkor megveszed, az kész. Igen, tehát nem tudom, ezzel az a baj, hogy a Microsoftnak nincs olyan ilyen sztória, mert ugye a Google-nek ott van a Google Play, de az van. iTunes. Van, dehogy nem. Hát össze fogják kötni az izéval, az Xbox-szal. Az Xbox Store? De az egy külön store. Ja nem, az is Microsoft Store? Az is Microsoft Store, aha. Hűha, de mik lesznek mondjuk, itt? Mondjuk itt még valószínűleg így lesz, mert még az is ebben az irányba mutat, hogy ugye az volt a nagy újítás, hogy nagyon sok olyan app lesz, ahol a telefonodon meg a PC-den is ugyanaz a kód fut. Igen, igen. Hát ugye ez az, amit nagyon kihangsúlyoztak, hogy ez majd mekkora királyság lesz. Úgy valószínűleg tartom, hogy ugyanabból az App Store-ból tudsz majd megvenni appokat PC-re is, meg telefonra is. Ami hát ugye valahol kódolja azt magába, hogy a kettő között nem szabad majd, hogy nagyon túl sok különbség legyen. Legalábbis a platformot illetően. Igen, elvileg úgy lesz, hogy Windows-on is tolhatod majd azt a játékot, amit egyébként Xbox-on is tolnál, és ugyanúgy kontrollerrel, meg mindennel. Én ezt a részét várom egyébként eléggé. Hát nem tudom, ez majd kiderül, majd a Kaveri beújítja, és én megvárom, hogy Kaveri mit szól hozzá. Igazából ezt fogom kérdezni. A Kaveri is hülyén is hangzik, mert igen. Aztán itt a Google Project-jét láttátok? Ezt a Project Solid, ezt ti láttátok? Mert szerintem ez egy nagyon király dolog. Ez micsoda? Ez csináltak egy olyan érzékelőt, ami a rádió hullámokkal működik. De jó, jaj, ez de menő. Vagy nem rádió hullám, hanem radar hullámokkal működik, és mivel ilyen finom kis gesture-öket is tud érzékelni vele, ezért ugye tudsz olyat csinálni, hogy felé tartod mondjuk a kezedet az érzékelő felé, és csinálsz valamit, és hogyha azt ugyanúgy megcsinálod még egyszer, akkor fogja érzékelni, hogy ugyanazt csináltad, és mondjuk hangerőt tudsz vele állítani, tudsz vele fellelapozni. Érintés nélkül távolságban. Igen, érintés nélkül. Tehát szerintem a telefonokban ez egy hatalmas adóítás lesz. Hogyha ezt hát bevezetik ez is. Ez nem menő. És mivel ugye a Google vezeti be. Nem lesz, hanem valami más. Hogy mondod, Balázs? Mondjad, most elhallgattam. Nem az Air Gesture lesz, amit már a telefonok amúgy tudnak, hanem ez egy rádióhullám. Hát nem, azért ezt, ha megnézed ezt a videót, ez lényegesen effektívebbnek tűnik. Igen, tehát itt konkrétan tudsz úgy, hogy összedörzsöd az ujjad, és akkor olyan, mint hogyha ha éppen tekernél egy mit tudom én, egy ilyen tekerős kapcsolót, tehát hogy így fel-le. Aztán a hangerőt úgy állítod, hogy mit tudom én, húzod az egyik ujjadat a másikon. És így... Lapozz bele a videóba elég hamar. Igen, és ez teljes mértékben tudja ugye a radar, el is magyarázza egyébként, hogy a hullámokkal teljes mértékben tudja képezni azt, amit a kezeddel csinálsz, és szerintem ez zseniális. Ez azt mondom, hogy ez valami, ami tényleg mostanában a mostani projektek közül ez tényleg... Ez a full future, nem? Future ez... képes, tehát ez nem olyan, hogy mint az E-Ink billentyűzet, hogy így vagy hogy bejön, vagy rétegnek nem, hanem azt mondom, hogy erre szükség van. Tehát, igen, hogy... abszolút, ezt bármiben... Úristen, az a baj, hogy nem mondtam ki, de nekem lett volna, nem azt mondom, hogy egy kisebb összegem, de mondjuk egy doboz üdítőm arra, hogy ez Tereminnek az elvén működik. Teremin hangszerről hallottatok? Nem az, ami ilyen... De, ja, és az rádióhullámok alapján működik. Na, ez pontosan ugyanaz, csak itt éppen azt a részét fogták meg, hogy nem hangot csinálsz belőle, hanem konkrétan gesture-öket ismer fel belőle egy program. Tehát nem hang lesz belőle, hanem szonár. Nem tudok beszélni, tehát hanem kód. Ja, de értem. Na, ez viszont baromi király. Tehát ez egy nagyon jó ötlet, csak tudnak rá megbízható szoftvereket írni. Itt volt ez a Leap Motion. Vagy minek hívták? Hát ha Google nem tud, akkor senki. Hát ha Google erre nem ír. Vágjátok egyébként, hogy mi az a, mire próbálok utalni, ez a Leap Motion nevezetű cucc. Volt egy olyan dolog, amit leraktál az asztalra. Igen, leraktál az asztalra, és fölötte mutogattál. De az működött is. Az működött is. Csak hogy az éppen az... nem ezen az elven működött. Nem, de az működött, viszont azt inkább csak 3D-zésre használják, meg ilyen-olyan dolgokra. Ez viszont sokkal kisebb, sokkal nagyobb felületen működik, és konkrétan gesztöröket csinálsz vele, nem pedig a gépeden rajzolsz, vagy mutogatsz vele. Tehát, hogy ez egy kicsit másabb szerintem. Nyitottabb sokkal. Én ezzel arra akartam célozni, hogy mekkora az igény arra, hogy fölemeled a kezed, izomerőből tartod és mutogatsz vele. Értem, hogy van olyan helyzet, ahol ez tök jó, például amikor annyira kicsi az eszköz, hogy nem fér el rajta kezelőfelület, lásd egy óra, de mondjuk más helyzetben. Tehát a PC-nél ezt ki tudja váltani a billentyűzetet meg az egeret? Én például simán adnék hangerőt, vagy például, ami mondjuk még jobb lenne, ha például tudnám mutolni mondjuk a TS-t egy kézmozdulattal, hát az tök király lenne. De mit egy billentyűzet lenyomással miért nem jobb ez? Mert ezt nem használom, mert mindig elfelejtem, ezt viszont annyira cool, hogy ez eszembe vésülne. Ez ahogy megnézheted, ezzel tudsz olyat, hogy húzod a hangerőt. Tehát nem csak az, hogy kattintasz egyet és ugrik egyet, hanem fizikálisan te határozod meg, hogy mennyire szeretnéd feljebb tolni, nem pedig, mint amit 10%-onként tolod egyre fel egy komb lenyomással. Én azt a billentyűzetet várom, ami nyomásérzékeny egyébként, de az soha nem fog megtörténni. Hogy amilyen erősen nyomod. Igen, pedig ami szerintem gamer tapasztalatainkból egy irdatlan jó dolog lenne, ha tudnám szabályozni, hogy például a csébe milyen gyorsan megyek hol. Tehát, hogy igen. Hát csak ez megint az, amit mondasz, tudod, ez a first world problem, tehát hogy ez az utolsó, amire hát az emberek gondolnának. Hát nem a kontrollerbe és a joystickkal ez meg van oldva, tehát hogy igazából itt csak a VASD-ket kéne megcsinálni, ezt a három gombot. Hát az ilyen gaming billentyűzetben, nem? Lehet, hogy igen, ez igen, nincs csak még ilyen egyáltalán. Nincs. Pedig ez hát az lenne a legkirályabb, ugye, hogyha gaming billentyűzet csak ez a négy gomb, és akkor mit tudom én, ha kevesebb erővel nyomod a V-t, akkor lassabban mész, tudod. Ja, 360 fokos videók YouTube-on. Bejött, hogy beszéljünk már egy kicsit a 360 fokos videókról, igen. Én is most olvastam, most igen. Most olvastam, hát én nem tudom, megnéztem a lejátszóval, nézem, hát ezek szétnyújtott videót, ez oké, tényleg tök jó. És akkor írjátok nekem, hogy az app-al indítsam el. Elindítom az app-al, de az nem full screenbe indult el, hanem kis ablakban, nem működött, fekete kép. Mondom, itt írtam is nektek, hogy és akkor most ezzel mi van? Tehát én nem is értettem, és akkor külön megnyitottam a YouTube appot is azon belül, és hát gyakorlatilag áll leesés. Én a Chrome-on én itt most lejátszok egyet, egy ilyen Román Atwood vlog, tehát hogy egy ilyen amatőr rakhatta föl a videót, és ez tök buli. Tehát, hogy nagyon jó, nagyon buli. Ez nagyon jó. Tehát ez hatalmas, hogy ment a videóklip, és közben körbenéz. Az egy ilyen eléggé ismert amerikai YouTube-os. Ja, hát 2 millió feliratkozója van, igen, látom, de hogy nem izé, tehát hogy nem ilyen stock promo videó, tudod, arra akartam inkább csak kiukadni, mondjuk én őt pont nem ismertem, de ja. Kaveri, nem emlékszel, valakivel múltkor, mint hogy beszélgettem volna arról, hogy mennyire tök jó lesz ez a technológia, hogyha kifogja magát. Velem beszélgettél róla a Google I.O. után. És mi volt a véleményed az elején? Az, hogy hülyeség. Hogy ez egy szár! Nem azért, hanem, de én azt tudod, hogy nem a 360 fokos videóra, hanem én arra a megoldásra, erre mi az a GoPro-s megoldásra, hogy igen, és akkor itt a GoPro, nem tudom micsoda, és akkor tapsoljunk, mert a GoPro kitalált egy alkalmat, de... vagy egy hadd mondjam el, jó. Kitalált egy eszközt, ami a 360 fokos videók felvételére alkalmas, és akkor mutatják az eszközt, így magamba tudod, ú, de király, hú, de jó, és akkor így nézem, hát ez tulajdonképpen 24 darab GoPro egymásnak háttal fordítva, tehát mondom ezt. Igen, tehát ez teljesen kényelmesen kézbe elfér, igen. A sisakodra felrögzítheted. Tényleg iszonyat nagy ráadásul, tehát hogy tényleg baromi nagy. Na de várjatok, ugye én meg akkor azt mondtam, hogy itt nem ez a lényeg, hogy bemész a GoPro boltba és azt megveszed, hanem azt, hogy ingyenesen le lehet tölteni, hogy hogyan tudsz ilyet tervezni, ilyen tartót, tehát megépítheted a sajátodat. És vehetsz 24 darab GoPro-t, szuper. Igen, de ez még mindig nem a lényeg. Két és fél millióért. Nem ez a lelke az egésznek, hanem a szoftver, ami mögötte van. Ami ja, mondjuk az igaz. A videót. És az a durva, hogyha itt elkezditek nézni, hogy ezek a 360-as videók mikor készültek, rengeteg olyan van, ami a Google bejelentés után került föl. Tehát vagy akkor rakták ki közvetlenül reklámcéllal, de van például olyan, ami egy-két napos, tehát nemrég rakták föl, azok valószínűleg már... Az tehát ingyenes... már valaki rágyógyult. Tehát az Edwoodos is egy nagyon gagyi valami ilyen vigyázat, ki kéne rakni a felületet, vigyázat szemrák veszély, tehát ilyen 100 pkb, vagy nem tudom. Bocsi, közbeszólok, csak valaki nyomott egy reklámot ide bele a chatbe, és én nézem, hogy hát nem egy üzletember. Mert így, nekem van egy Leap Motion-öm, 50 euróért valakinek kell, és zárójelben, tehát így, tudod, mellírva, semmire sem jó. Tehát, hogy így, ez tudni bizniszt. De ez mi ez, amit egyébként? Ez a Leap Motion, ez a kis ragyiság, ami ugyanezen az elven próbált működni, aztán mégsem. Aha. Ez a mozgatod a kezed és irányít. Ja, vágom, olyat be akartunk mutatni Geekboxon, csak aztán rájöttünk, hogy annyira semmire nem jó, hogy inkább nem. Igen. Egyébként mit szóltok a... Igen. Na, 360 fokos videó, srácok. Igen, ezt kicsit pörgessük már fel a fantáziát, mire jó. Azt tudtátok-e, hogy ilyet mi is tudunk ám csinálni, ezt akartam mondani, csak közben elállt így a lendületem, mert mármint hogy érted, hogy tudunk mi is ilyet csinálni? Hát, hogy ezt van egy 360 videó renderer, tehát te is, ha felraksz egy ilyet, amit így renderelsz ki, ami a követelményeken megvan írva, akkor ugyanígy lejátszható 360-ba. Hát az oké, csak hogy veszem föl? Kell hozzá eszköz, tehát itt az eszköz a tré. Igen, ez tény is való. Megtennétek, hogy a TSM megnéznétek azt a linket, amit bedobtam? Nem. Na jó, okay. Megnézem. Addig kirakom a kedves... Minecraft 360. Na jó, ez durva. Ugye? Ez nagyon jó. És most nem azért lehet Minecraft, hanem képzeljétek el, hogy bármilyen játékból lehet ilyen. És ezt tuti már az mondjuk, hogy játékból készül. Mi értelme? Tehát, hogyha játékból elfordulsz, és pont történik valami, akkor pont nem látod. Még akár értelme is lehet, én azt mondom. Hogyha valaki barangol valamer, és te például pont... kíváncsi vagy, hogy mi van ott jobbra, mondjuk egy Skyrim esetében, ő viszont baromira nem nézi, hogy mi van ott jobbra, érted? Pont ezt akartam mondani, hogy képzeljétek el azt, hogy van egy vezetett történet, és most csak teljesen ilyen brainstorming jellegű, tehát lehet, hogy tök értelmetlen lesz a végén. Van egy vezetett történet. Skyrim, Witcher 3, Fallout 3, bármi. Van egy olyan dolog, aminek nagyon jó a története, annyira, hogy leülsz és nézed. De nem azt akarod nézni, amit a játékos néz, mert az nem érdekel, mert te szereted azt, hogy szabad saját döntésed van, és te, miközben ezek a dolgok történnek, amikor üres idő van, tehát amikor effektíve nem az történik, hogy valakivel párbeszéd van, vagy valamilyen olyan helyhez kötött, irányhoz kötött dolog, akkor szabadon nézelődhetsz, és nézelődhetsz a világban. Igen, és ez mekkora megasztárság? Az nagyon nagy fánfaktor, és az sokat hozzá tud tenni egyébként. És gondoljatok bele abba, hogy mondjuk a következő mozifilm is így készül el. Na mondjuk azt már nehezen tudom elképzelni. Pedig már mit kell? Pedig a legnagyobb ilyen szebben van. Most talán. Beleszólok, de igazából írják sokan a kommentelők, nem a miénk, hanem a 360p videó alatt, vagy 360 fokos videó alatt, hogy igazából, de az olyan miért nincsen itt, hogy mondjuk kirakom PC-n fullscreen-re, és az egeremmel tudom körbe mozgatni a de képet. De van, én például itt csináltam az jobb gombot nyomja az egeredre, és mozgass körbe a képet. Nekem bal gombbal is sikerül. Hát nektek ez így akkor megy, bal-gombol. Mert ha én kirakom fullscreen-re, ugyanazt látom, tehát egy ilyen szétnyújtott videót. Nekem nem, hát amit a Lali belinkelt, ja, Firefox-ba vagy, bocsi. Jaj, Alex, hát kitagadunk hát a Firefox-ba vagy akkor... Hát hogy lehet? Jó, hát azért inkább megyek a funkcionalitásra, mint a hű de shiny, a igen, például a funkcionalitás... De az miért funkcionális, hogy Windows-on használsz egy Linux-ról portolt fost? Amúgy nem rossz, hát mert rossz jobban kezeli a cuccaimat. Persze, tehát... igen, jobban kezeli, igen. Milyen mobiltelefonod van? Milyen operációs rendszer fut a mobilodon? Ja, de amúgy tényleg nem értelek. A könyvjelződet hogy tárolod? Nem szinkronizálod soha? Dehogy nem, de hát ez működik Firefoxon keresztül is. De hova szinkronizálod? A Firefoxba! És a mobilodon meg tudod nézni a könyvjelződet, Alex? Meg, mert a mobilomon is van egy Firefox, már nem vagyok iPhone-os. Micsoda? Alex, ezt ugye most csak viccből mondtad. Mi a mobilra fölraktál egy Firefoxot, nem mondod komolyan. Na jó, Alex! Mindjárt lett tőle lesz. Miért ne raktam volna fel egy Firefoxot, mikor azt használom? De miért? Azért, mert ha én a PC-n megnyitok egy valamilyen oldalt, és utána megfogom a telefonomat, akkor a telefonomon is ott legyen az, amit én PC-n már megnyitottam. Főrakod a... Internet Explorer-t raktál már fel a Linux Lite-ot nem raktad föl valahol. Ez a, de a világ második leggyakrabban használt browser-e, mi bajatok van? Igen, hát milyen felmérések pont alapján? Ezt, a világon ennyi ember van, aki ezt a fogtatsz. Nem, amúgy hát jó nem a Firefox, nincs vele bajom. Nekem a Chrome-os design például szerintem több gyagya. Nincsen toolbarod, nincsen bookmark toolbarod, semmit nincs. Csak egy letisztult fos, és akkor ott keresgéljél. Rendszergazda betegség, hogy a Firefoxot kell használni, ezt ugye rendszergazda ezt javasolja, és a mai napig nem értem. Nálunk például a cégnél abszolút a Chrome, tehát hogy mert teljesen... Mert ott van már csak a rendszergazdák. Nem, nálunk a rendszergazda sem. Ja. Tehát nálunk ilyen Chrome. Arról nem is beszélve, hogy úgy nyeli le a RAM-ot, ahogy van, így keresztben. Igen, tehát, hogy... Ja, nekem is mindig ez utal a bajom. Jó, azért azt mondjuk el, hogy a Chrome tényleg nyeli. Se egy olyan, hogy mondjam, megveti a memóriát típusú browser. Melyik? A Chrome. Hát a Chrome egyáltalán nem az. Tehát a Chrome az zabálja a memóriát. És melyik az a Safari? Opera? Mi van még? Hát Opera hát, van. Nem tudom, az új Operát használtad már? A Vivaldira gondolsz? Én azt fölraktam. Lassabban indul el a laptopomon, mint a Chrome. Hát az lassabban indul el, mint a laptopom. Na jó, nem, ez túlzás volt, csak jól hangzott, de... amúgy a design nekem bejön. Tehát az, én nem nekem értem, tetszik. Mi bajotok van ezzel. Tehát, hogy miért kell az új Super Chili-Vili cuccokat használni, amikor van egy jól bevált régi browserem, ami mindig ott volt, igen. És mindig tök jól működik. Egy jól bevált régi fos. Ezért használják még Amerikában de, nagyon sokan az de ilyen. Mitől a fos? Tehát mivel más nem, nem a rossz, Chrome-od? Nem rossz, Balázs. Nem, persze. De azért soha nem használnám, de nem. Nem, de tényleg nem rossz. Nézd meg, a Chrome tudod mennyit változott az elmúlt egy-két év? Vagy a Firefox? Mindig a Chrome-ot adott, de én a Firefox-ról beszélek. De szerintem nincs olyan érv, amivel engem meg tudnád győzni, hogy én Firefox-ot használjak. Nem, nem hát kell mondjuk, meggyőzni senkit. Én ezt használom, én ezt mondtam. Én csak a fikát nem értem, mivel a két browser a UI-on kívül gyakorlatilag majdnem ugyanaz, és majdnem ugyanolyan gyors is. Nekem mind a kettő fent van. Na, csak a szolgáltatásokban tér el, az egyik... Nekem is a szolgáltatásokkal van a problémám. Igen, az egyik nyújt, a másik nem. Nem akartam azt mondani, hogy Kaveri, mikor raktad fel az idő alagút plugin-t a TS szerverre. De... Mert hogy mindig ugyanazok kanyarodunk vissza, mi? Most kijön, hallod? Most így visszatérve erre a... Nem, hogy Alex-szel tudunk beszélni. Eltekintve erről a hűde szuperfájtról. Ja, hogy a 80-as években maradt? A Superfight-ról. Azt mondja, azt vágjátok, hogy most ugye új, ha megjön a Windows 10, akkor ahhoz járni fog ez a Spartan Bruiser, vagy mi? Én például arra azért vagyok abszolút nem kíváncsi, most ezt így jól elmondtam, mert hogy ez tulajdonképpen ugyanaz, mint az előző böngészők, csak átnevezték. Tehát nem értettem a koncepciót, tehát Internet Explorer mindenki utálja a szar. És csináltunk egy Spartát, ami ugyanaz, amit mindenki utál és szar. Azért, pont azért. De nem, még nem utálják, tehát pont ezért csinálták. Hogy adjanak egy esélyt. Hogy adjanak, hogy végre legyen esélye szegény igen, tehát, hogy ne, böngészőnek kibontakozni. Igen, csak azért indítja el valaki, hogy letöltsön vele egy Chrome-ot. De tényleg, igen! És annyira szánalmas, hogy tényleg ez van. A Windows-ban az Internet Explorer most már így legalább már így egy 10-15 éve már csak azt a célt szolgálja, hogy letölts vele egy másik igen, browsert, amit akarsz, de... Rendszert a gépedre, akkor azzal szeded le a drivereket. És az megvan, hogy annak idején telepítettem a Windows-t, és akkor ugye bejött az Internet Explorer, bejött a Bing, hát ugye a másik. A Bing és ilyen a legjobb. Igen, és így Mr. Bing a jó barátokból. Chandler Bing, és beütöttem, hogy Chrome, tudod, nyomtam egy Entert, és akkor ugyanúgy okosan föladta a kereséseket, de az első helyen mi szerepelt? Tudta, hogy a nem tudom, Google Chrome-mal ilyen-olyan vírusokat szedhet össze, tudod? Jó, és, akkor de így, gáz. És akkor ez az ilyen véletlenül sem direkt lett ide rakva. És akkor második helyen ott volt a Chrome-nak a hivatalos oldala. Hát hozzáteszem, elég jó az algoritmus, a hivatalos oldalt nem elsőnek dobja. Egyébként az olyan, mint a keresőmotorok. Tehát, hogy az emberek, tehát van 80% ember, tehát az emberek a 70-80%-a a Google-t használja, a további 30 az meg nem tudja, hogy kell beállítani a Google-t, és a Yahoo lecserélődött, vagy a Bing, tehát nem. Tehát, hogy igen. És ugye az az a legszebb, amikor a Bingbe írod be, hogy Google. És aztán megnyitod vele a Google-t. Igen. Na de fiú, térjünk vissza ez a 360 fokos dologhoz még egy... Én nem beszélek veletek többet, én nagyon nem. Tehát ez a Fire... Tehát mi baj lenne a Firefoxommal? Hagyjuk az öngészőt. Nem, én nem értem. Nem böngészőzünk, Alex. De Balázs szívja a véremet, még visszavágni se tudok semmivel, mert így leragadtatok ennél a... Hát nem lehet, erre nem. Hát ezzel mondjuk tudod, hogy leszúrtad saját magadat. Mitől lenne gáz a Firefox, ami majdnem ugyanaz, mint a Chrome? Tehát nem értem. Alex, ez pont olyan... Azért érzed úgy, hogy nem tudsz visszavágni, mert tényekről beszélünk, a tényekkel nem lehet... De mik a tények? Te olyan tényeket mondtál, hogy nyomi vagyok. Tehát ez így ne haragudjál! Hát például nem tud a 360-as videót lejátszani. Te megmondhatod azt, hogy beveld vagyok. Hát jó, de valahogy én ennél intelligensebbnek érzem magam, ne haragudj egyébként. Figyelj, ha már mindenképpen bele akarsz fordulni saját kardodba, akkor játszunk egy játékot, várjál. Játszunk egy játékot. Akkor már live volt, igen. Akkor, tehát mondjunk egy érvet. Kíváncsi vagyok egyébként, mit tudsz rámondani. Akkor mondok én egy dolgot, neked például nem játssz le a 360-as videót. Most mondj egy olyat, amit én Chrome-on nem élvezhetek úgy, amit te mondjuk Firefox-ba tudsz. Mondjuk, hoppá, a bookmark toolbáromat. Na, rek! Ez rek. Van ugyanúgy Chrome-ba. Van, de extension is utálom. Én nem hidd el, hogy én, nekem volt egy hónap, amíg megpróbáltam átszokni a Chrome-ra, Lali-nak a hatására. Lent is van, most is azzal nézem például a 360-as videótokat, meg azzal olvasom a kommenteket, de nekem maga egyébként a dizájnja egyáltalán nem jön be. Tehát az, hogy felette van rögtön, és ilyen rendezetlennek tűnik nekem a tab. Tehát, hogy ráadásul nincs egy külön elválasztott... Meg mi ez a settings? Tehát nekem nem jön be, hogy ez ennyire ilyen egy lapon van az egész. Tehát nekem legyen egy külön ablak, ami a settings például. Én sokkal jobban szeretem. Viszont... Most csak olyanokat mondtál, amelyeket... Tehát, vizuális. Így, igen, egyébként nekem konkrétan vizuális és dizájnilag tetszik jobban a Firefox mindenféleképpen. Hát akkor az meg ízlés dolgát, akkor az ennyi. Megpróbáltam átállítani ugyanilyenre, hogy kockák legyenek a tabok, és nem ilyen... nem tudom milyen alak ez, de hogy ne ez a fül, meg ez a modern tab legyen, én nekem a Firefoxban is van állítva, hogy ilyen nagyon régi ilyen néz ki, mert én ezt szoktam meg, és nagyon szeretem így, és hogyha nem így van, akkor én ettől herótot kapok valamiért. És nem tudom átállítani, és rá egy hétig kerestem, és nem sikerült, és ezért nem használom igazából. Biztos tök jó, meg tök gyors, meg minden, de ugyanazt tudja a másik, és csak jobban néz ki, szerintem. Nekem jobban bejön, ahogy hát kirénz. Akkor viszont ne hozd ezt föl, mert így ezzel ugye nagyon, tehát a funkciókban... Tehát mindegy, lépjünk, mert ez tök felesleges erről beszélgetni egyébként. Igen, térjünk vissza, mondjuk keverjünk. De Balázs beszólt, és én úgy éreztem, hogy én nem hagyhatom, hogy engem rekteljenek. Alex, engedd már. Alex, nem neked szóltam be. Nem a böngészőnek. Igen, az ugyanaz is átnyúlna egy... Nem, good life. Nem, Marci, most nem. Marci, elnézést a késésért, mosdom voltam. Húha, ezért mi az a has, vagy milyen szorulás Lupa ellen? Ja, azt ajánlom, Marci. Na, figyeljetek, még... Ajánlom neked a Firefoxot, meg Balást, így egy pakban. És nem Alex, az gondoszorulással. Alex, figyelj a hangomra, tetszeni fog, amit mondok. Igen? Tovább keveri. Neked nagyon nem tetszett az, hogy csak GoPro-val lehet 360 fokos videót csinálni. Most kérlek szépen, hogy töltsd újra a leírást, és nézd meg, mi az az utolsó dolog, amit beraktam. És nézd meg annak az árait. Köszönöm szépen, Alex lehet nevetni. De én egyébként, Lali, úgy bírom, hogy direkt így kiforgatod, amit én mondtam. Én nem azt mondtam, hogy nem lehet, hanem én azt mondtam, hogy azzal, amit bejelentettek, az nem megoldásra, illetve megoldás, de nem olyan, mint amilyen csinnadrattával bejelentik. Tehát nekem az Apple-lel is pont ez a problémám, hogy mondanak valamit, és akkor így, meg a Tesla, hogy én ezt értem, hogy így kell eladni, szóval végül is nem probléma, csak engem kicsit irritál az, amikor egy abszolút default, vagy nem default, de mondjuk egy olyan dolgot, ami nem akkora durranás, ezt úgy csinálunk, mintha az lenne, és engem... Behájpolják, túlárazzák, eladják a first, hogy hívják ezeket? First adoptereknek. Early birdöknek, igen. Igen. Ennyi. Ezeknek ennyi a lényege. De egyébként tényleg nézzek, hogy mit linkeltem be. Nagyon-nagyon szépen köszönöm egyébként a figyelem lehetőséget, hogy itt lehettél podcastben. Borsos Dánielnek, mert ő linkelte be ezeket. Ezek nem saját kútfőből vannak. És ebből is lehet látni, hogy már vannak olyan cégek, akik rámozdultak a kicsivel olcsóbb technikákra. Na például a Kodak megoldása érdekelne. Nem, hát a Kodak az egy nagy múltú fényképező gép és filmgyártó. Ezzel óvatosan, mert a digitális termékeik annyira nem jó. Hát egyáltalán nem jó, de hát ha itt... De nem az, hogy időségi, hanem az, hogy nagy múlt. De itt nem... De egyébként igaz, másrészt itt nem látok terméket. Tehát, hogy start hír, és egy halom videót nézhetek 360-ban, ami tök jó, hiszen ezért keveredtem ide. A Kodak 360 kamera alatt, ha megnézed, 3 darab link van. Az alsónál van az Amazon oldal, ahol meg tudod venni. Ja, tehát ugye az official Kodak oldalon nem lehet megvenni, vagy ez valami más oldal, értem. Én nem találtam meg nagyon-nagyon gyors, hogy hova kell kattintani, hogy egyből lehessen vásárolni, azért linkeltem be az Amazont. Hát igen, ebben a Kodak nagy nem tudja eladni a termékeit. Igen. Várja, megnézem, mennyibe kerülnek, kíváncsi vagyok. Fú, de nagyon meleg van egyébként. De egyébként ne, hát itt van egy Kodak Pixel.com. Itt van egyébként a Kodaknak az SP360 kamerája, 16 megapixel, 360, ultrawide, Full HD, wireless, buy online, várja, mindjárt mondom az árát, ha betölt. De nem tölt. Befagyasztotta a podcast. Konkrétan. Egyébként a Kodak annyival normálisabb, hogy nem ő adja el, hanem igazából kihoz 2, 4, 6, 8, 10, 11 darab oldalt, amin keresztül, szóval viszont eladóit kihoz egyébként, belinkelem nektek ide teljesen, és akkor ott meg tudjátok nézni. Itt van a Walmart, az Adeorama, az Amazon, a Best Buy, a Costco, szóval minden egyes gondolom ilyen viszont eladói ott van, most rányomok, hogy Amazon, és behozza 297 dollárért. Megfizethetőnek gondolom, hogyha jó minőség. 297 dollár. Tudod, hogy ez ilyen első generációs dolog még. Igen. SP360. De most azt nem tudom, hogy... Mert itt jó, hogy ezt írod, hogy 360, meg cuki vagy, kedves Kodak, de itt vagy 360 Viewing, de itt van 214 fok, és ultra wide. Most ez mi? Ja, hogy e közül lehet választani? Mindjárt nézek róla egy videót is, akkor megmondom nektek. És tök pici. Tehát, pici. Hogy nem ilyen, nem ilyen orbitális pici. Nagy, mint a 24 darab GoPro-val rohangálja a fejeden. Pedig tehát, szerintem az tök esztétikus. Mindenki azt fogja mondani, hogy tudod, ez van ilyen, az RPG-ben, RPG játékokban szokott lenni az a trader, akitől vehetsz különleges fegyvereket, és annak mindig valamilyen tök retardáltság van a fején, hogy észrevedd, tehát meg ilyen tök hülye ötözéke van. Tehát szerintem egy ilyen GoPro-sapka egy ilyen steampunk játékban, ahol ilyen technikai cuccokat kell vásárolni, biztos, hogy tőle venném, akinek ez van a fején, nem? Igen, és aztán megnéznéd YouTube-on. Isti vezetős fogjait ezzel a izével, ezzel a GoPro koszorúval. Hát mondjuk, az tényleg rohadt érdekes lenne, ha megnézed, mert ugye körülbelül tudnád nézni az utat is, meg is. Tehát... Is, így beszélek. Is. Mit akarok? Működőképes. 360. És egyébként nem csúnya. De azt is belinkelem nektek teljesen, majd Lali gondolom berakad a show notes-ba. Ott van, nem csúnya és működőképes 360 fokos videót gyárt. Hát úgy nem csúnya, hogy leföl hát például most... nem lát. Jó, de most ebbe is lát. Raksz kettőt. Aláfölé raksz egymásnak kettőt. Igen, de rendesen körbeforgatható. A srác éppen vlogol. Látod, hogy hova megy, látod őt. Jó. De... Ja, de ez várjál, ez egyébként ez nem az, amit aztán a 3D-s cuccokkal használhatsz? Ez egyébként nem, vagy ez egy is ugyanaz? Hogy érted? Hát, hogy például egy hogy hívjákkal, tudod, Oculus-szal? Például egy ilyen Oculus-szal, ja, kösz, nem jutott eszembe. Persze, de hát gondolj bele, hogy ezeknek a kameráknak az elterjedése, hogyha nagyobb számba el fog menni például ilyen sportközvetítésekre, vagy ilyenekre, gondolj bele, milyen lesz egy foci meccset úgy nézni, hogy forgolódhatsz körbe. És igen, mellett milyen, tombol a közönség. Igen, egy foci meccset milyen jó lesz úgy nézni, hogy hátra nézze, és ott köpködik rád a szotyit. Tehát, vagy mondjuk úgy, hogy rá van tök a játékosra, nézel körbe-körbe, és behánysz. Annyira de, hogy képzeld el, hogy mennyire király lenne nézni 360-ban egy gameplayt. Ahol tudod, igazából körben nézheted, hogy a monitoron is játszik, és ha visszanézel, akkor ő játszik. És jobb oldalt még nézheted a szobát. De mondjuk például, ha más sport közvetítés, például Forma 1-ben ez mekkora szám? Forma 1-ben igen, de mondjuk focin, tehát most visszafordulsz a lelátóra, azt akkor a szotyiznek mellett. Nem, a játékosok fején lesz egy ilyen. De... Minden játékosok fején lesz egy ilyen. Ott elképzel azt a 24 darab GoPro-t mindenkinek a fején. Igen, és így nem tudnak fejelni, mert lepattan, tudod. Igen, azzal fejelnek, tehát még ilyen rugót is raknék bele, és akkor Uber-nélköt lehet fejelni. Igen, és Cristiano Ronaldo-nak nagyon jót tett, mióta ez a 3D kamera a fején van, sokkal jobban tudja beívelni. És ez akkora lenne, hogy így összetudnának koccanni, tudod, a játékosok. És mint az ilyen kosok, tudod. Igen, így tuk-tuk-tuk-tuk, mint a flipper. És... Na igen. Szóval köszönjük, hogy itt voltatok. Miért hallgatott el mindenki? Nem tudom. Ez ilyen tipikus Alex volt. Na, keresd ciklonokat és segítsd az időjárás kutatást. Hát ezt Tuti Lali rakta be. 100%. Ez két embert érdekel, Aigner Szilárdot meg Lalit. Tehát, van már udalmas órát, keresd ciklonokat. Tehát Lali az, aki 12:30-kor éjszaka át képes küldeni egy linket, hogy nézd, a világ túlsó végén van a nem tudom milyen űrállomás, és épp ott most kell fel a nap. Tehát, tudod, és Lali, ezért, Lali ezért maradt fönt. Igen, hát az abszolút. A kemény, tudod. Igen, de tényleg. Én nem alszok, csak standby funkcióba kapcsolok esténként, tudjátok? És beléd is beléd van dugva az a USB kábel, mint a telefonba. Van egy na jó, ez oké. Oké, ez rossz volt. Ez csak úgy vizuálisan elképzeltem, hogy standby-ba állt a telefont, általában úgy van standby-ba, be van dugva az USB-be, és akkor így, hát így, na mindegy. Hát igen, a Google I.O.-t azt láttuk igazából. Tehát, és szegény Lalinak a cuccait átugorjuk. Hát nem átugorjuk, de azt már beszéltünk az előző adásról róla. Ja igen, ez meg most is egyébként. Tehát mondom, tehát az maradt tényleg az egészből, hogy a countdown rohadt jó volt. Tehát ja, a Tag Heuer cég kihozott, vagy ki fog hozni egy okos órát, az megvan nektek? A Tag Heuer, hát akkor nagyon tágul lesz az a karóra. Alex, 5 perc piros lap, jó? De jajne. Jajne. És kiúrik bejöttem a kispadról. Na, tehát kihoz egy okos órát, ami ugye azért vicces, mert hogy igazából ez egy high-end óragyártó cég, tehát ez nem egy tech cég, és hát tulajdonképpen nem is lesz olcsó, tehát drágább lesz az Apple-nél, és... Juhu! És hát azt kérdezték az interjúban az egyik riporter, hogy nem félnek attól, hogy ezt az okos órát drágább, mint az Apple okos órája, és így az Apple-t többen fogják megvenni, és mondta az igazgató, hogy nem félünk tőle, sőt örülünk neki, minél többen veszik meg az Apple okos óráját, mert annál többen fogják majd azt gondolni, hogy szükség van a mi termékünkre. Igen, azt a családnál többen fognak átpártolni, nem? Tehát... Rekt, aha. Így. De egyébként így. Tudjátok azt, fiúk, hogy... Hallom, már dobálod a pénzt a monitorhoz, nem, még nem kapható szerintem. Hát elég drága. Elég drága egyébként, sajnos. De azt egyébként tudjátok, fiúk, hogy ezekkel a nagy presztízsű óragyártók átállnak ilyen digitális okos órákra a dologgal, ami a legnagyobb probléma? Hogy nem lesz rá pénzünk? Nem, hogy azok nem lesznek olyan időtlenek, mint az analóg óráik. Tehát hogyan tudsz egy olyan technológiailag, hosszú távon helytálló dolgot gyártani, ilyen kis méretben, ami mondjuk 3 év múlva, vagy 4 év múlva ugyanolyan menő lesz, ugyanolyan jó lesz, és nem mosolyogni fognak rajta az emberek. Hát mondjuk ez jó kérdés, bár mondjuk megnéztem ezt az órát, ami van róla kép, nem tudom egyébként, hogy az-e, és hát fú... Tehát, hogy nagyon-nagyon durvá jól néz ki. Tehát maga az óra szerkezet az nem digitális. Tehát maga az óra szerkezet az ilyen automata, mechanikus kristályokon forog, ahogy kell neki a szerkezet. Tehát, hogy az ilyen... És gondolom olyan kijelzővel, átlátszó kijelzővel fogják megoldani, tudod. Aha. Tehát én inkább ezt így tudom elképzelni, hogy van egy óra, egy okos óra, ami egyébként bármelyik másik óra is lehetne, de abban pluszban még van egy ilyen, az üvegen egy ilyen kijelző, ami különböző infókat még meg fog tudni jeleníteni. Szóval így tudom elképzelni amúgy. Így mondjuk kicsivel érdekesebb. Gondoltam, hogy utolva megközelhetném, mert senki nem mondott semmi. Köszönöm szépen. És egy kis étálsz. Érettségiztető bizottságon a vizsgabiztos. Tehát, hogy köszönjük szépen. Köszönjük szépen, és így kis így állunk. Inkább ez a köszönöm szépen, majd értesítjük. A hét leghosszabb 10 perce következik, mert mindjárt vége a podcastnek. És azt kell, hogy mondjam, hogy mióta 7-től 9-ig tart a podcast, azóta nem csinálunk nagyon hosszú outro-t. Ha megint 6-kor kezdődne a podcast, akkor még mindig lenne szerintem fél órás outro, de így nem, mert a Kaveri ugye nem ér rá már 9 után. Jó, hát most fogd rám tényleg. Igen, meg a nyuszira. Hát én fogd rám, és amúgy is 2-t mondtam, jó? Nem 5-öt? És így finoman így beregtelt Alex, de ilyen nagyon-nagyon finoman. De most volt, én nem. Volt témában a podcastbe ezek a plakátok? Nem tudom mennyire PCR-ről beszélni, de nem tudom mennyire láttátok ezeket a plakátokat, ezek a ha Magyarországra jössz, pont, nem tudom, beszéltünk ja, erről igen, egy pár láttam, percre, nem vagy... beszéltünk, de láttam. Beszéltünk, ez azért jó, mert a célközönség nem tudja elolvasni. Tehát, hogy így, ha ez valóban nekik szólna, akkor mint arabul, meg kínaiul, meg... Lehet. ...bizonyos országokból, és így meglátják ezt a plakátot, hogy magyar... Na jó, menjünk. És megkérdezik a magyart, aki tud angolul, hogy I'm sorry, tehát, hogy így, és akkor mondja, hogy mit jelent ez a tábla, és akkor így ránéz a magyar, get the fuck out! Tudod, és megszemelik a csávot. Rekt! És... egyébként én arra gondoltam, hogy ez egy Android reklám, ez a tábla, mert ilyenkor csak a külföldi ott van, megfogja az Android telefonját, felé tartja, és az a real-time fordító program már le is fordítja. Van ilyen táblát. Real-time fordító program? Van. Van, és így le is fordítja a szöveget a táblán, és akkor nem látnak szívesen, oh my god, veszek még egy Android készüléket, és így sikerült a reklám. Szinte biztos, hogy így működik. Úristen, mit jelentő a tábla? Nem tudom, de bemegyek ide, és veszek egy Android telefont. Igen, nem látnak szívesen az országban, és mindjárt megvernek, el kéne vennem, de otthon majd még veszek egy Android készüléket. Hogyha a legközelebb jövök, tudjam, mit. Igen, meg én is a külföldre megyek, az az első, hogy a mobilommal szkennelgetem a hirdetési plakátokat. Tehát ez éjjel-nappal ezt csinálom. Amire én ránézem, és annyira nem érdekes, amit mondhat, hogy ilyen tök bullshit. Tehát így Londonban, ott a Buckingham Palota, adjál, és itt szkennelgetem az izéket. Szkennelgetem a Tesco-ban 10 forinttal olcsom Mike Némeket a táblán. Egyébként ebben az a durva, hogy ez Londonban sokkal inkább probléma, mint nálunk. Tehát... Miért? Hát mert ott... Ott láttál-e már ezeket? Ott egy sokkal több a bevándorló, mondjuk. Hol? Londonban? Ja, igen. Igen. Hát egész London egy nagy bevándorló telep. Közben a párom írja, hogy én is bevándorló vagyok, fel vagyok háborodva. Igen. Egyébként tényleg az vagy, úgyhogy légy szíves, ne nyújd le a magyarok munkáját. Egészen átmentünk a témákon, még azt ugye megemlítem, hogy ugye jött az Apple, hogy ők megcsinálták a legkirályabb gaming processzort eddig, a Metal-t. És hogy innentől kezdve egy gamer megbukott lesz. Hát ezt igen. Nem. Igen, amiben az Intel szállítja ugyanúgy. Igen, továbbra és még alá is varakva a képen, hogy nem, most nem tudom, hogy Tim Cook hülyéskedik, vagy ez igazi, tudod? Tehát, ha hülyéskedik, akkor tényleg tök jó vicc volt. Ja, és akkor real-time grafikán játsz azon a Minecraftot, kösz. Meg ugye Mac-et mindenki gamingre vesz. Igen, tehát én alapban gaminget akarok, tehát azért veszek Mac-et, mert azon olyan jó lesz gamingelni. Mert mindig is olyan jó volt. Azon gamingelni. A legjobb volt, mikor a Steam kijött Mac-re, és így letöltöttem, és el sem lehetett indítani, mert alapból crashelt a Steam. Tehát, hogy nem is tudtad elindítani a játékodat. A másik legjobb, hogy grafikus meghajtóként a Mac az egy ilyen 3 éve le van maradva. 3 évvel. Szóval. Hát a processzornak megfelelő processzoros gyorsító van benne, meg egy Nvidia kártya átlába, vagy egy AMD laptop kártya. De bármely 25 ezer forintból vásárolt PC. Igen, szóval miért van egy félmilliós gépbe integrált videókártya? Ezt valaki... Mert elég picinek kell lenni ahhoz, hogy el lehessen majd adni. Mit szóltok egyébként ez a MacBookhoz, ami egy darab USB van, az se szabvány? Amúgy azt szerettem, tehát hogy ránéztem az és... Az új szabvány. Minden 200.000 forintot megéri. Mindig is ilyen volt. Nem, laptopban nem szabad, sem számítógépbe szerintem nem szabad Apple-be dolgozni, gondolkozni. Mit akarok mondani, az USB port mánia, ezt sose értettem, tehát nem annál funkcionálisabb, hogy minél több USB-t tudnál beledugni, tehát hogy így, tehát én néztem, hogy most akkor veszel Alex, meg magad, akkor veszel. Alex, szépen a vödörgölönbe beszélsz. Jó, tönkrement a TS. És akkor itt földröztük, az tönkrement a TS. Hát szép. Ami most képzeld el azt, képzeljétek el azt, hogy robbant egy atombomba, mint a Fallout 4-ben. És akkor... Ugye, hát igen. És ez az egyetlen adás, ami megmaradt az utókor számára. Na. Amit most hallotok. Most már kezd vissza. Nem, köszönjük el, jó, mielőtt az ATV végleg felhagyott a Minecraft dédusokkal. Minecraft dédusokkal. Amúgy ez milyen creepy, hogy hegyedő sötétben hallgatod most, és csak engem hallasz normálisan. Talán ott vagyok melletted. Talán nem is az adásban szólok, hanem a fejedben. Talán és a reptilián. És mint a Stanley Parable-be, tudod? Amikor két darab ajtóhoz érkeztél, a jobbon mentél be. És így, mondom a jobb. És így tudod, várok egy kicsit. Ez nem a jobb ajtó volt. Mondom ajtó. Mondom, bemész. Na jó, szerintem köszönjünk el, jó, mielőtt végképp meghalad. Azt hallottátok, hogy én mit mondtam közben a nézőknek? Mert engem ugye hallanak normálisan. Hogy mondom, és most mint a Falloutból történt volna egy atomrobbanás, ezért esik szét a jel, és ez az egyetlen adás, ami megmaradt az utókor számára. Tehát, hogy... Szóval, most, hogy mindenki hallja, esetleg aki 100 jóval hallgatja, mondok valami világ megváltott. És így, tudod, és ezt énélnek, így fogják, és így küldenek is egy nyúkot, tudod, így bele a... Így, már ketté is szakították a planétánkat. Hát jó, Alex. Na. Köszönjük, hogy itt voltatok, igen, és podcast-eljetek, mert ti vagytok a podcast-derek, és... Minket hallgatok még ennek ellenére is, hogy ilyen adásokat csinálunk. És mi kérünk elnézést tulajdonképpen. Valami csipog, de nem tudom, hogy megvan. Megvan. Don't köszönjük, Marci, hogy itt voltál, és jelenleg emelted az adás fényét. Igen, köszi, Marci, hogy itt volt és becsipogtál. Ja, végére beatboxolunk egyet közösen, én ez nekem persze, az égi vágyom. Persze, oké. Okay. Szólj, mikor kezdjük, számolj be. Jó. 3, 2, 1. Egyébként az lesz volna a legpoénosabb, ha lenyomtad volna az adást a 3-2-1 után. Azt mondja Alex, várj, akkor én most éneklek rá, tolja tovább, keveri, ez óriási volt. Azt mondja Alex, hogy jönjük az adást ekkor, meg ekkor, mert tőnek éppen mennie kell, de nem, tudom, hogy mit csinálok, én most hittem. Én vártam valami gázt, de sokkal nagyobb gázt kaptam, mint amire számítottam. És nem mond semmit. És most vokálozzon. Jó. Sziasztok! Hello!